مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، او بی وین کے ذریعے شور کوٹ ضلع جھنگ پاک سرداری کابینہ اور تربیتی اجتماع جامعات المدینہ للبنین اساتذہ کرام و ناظمین پاکستان کے جو عاشقان رسول شریک ہیں ہمارے مدنی مذاکروں کے اندر، مختلف مدنی گلدستے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کبھی، اور ہمارے پاس سوالات وغیرہ بھی موجود ہیں. آئیے آپ کو سب سے پہلے نگرانی پاک کابینہ کا ایک مدنی گلدستہ، ان کا سوال بھی ہے اور جب بند پڑا تو ہم وہ سوال بعد میں چلائیں گے. ابھی ہم مدنی گلدستہ اور اس کی کچھ کارکردگی وغیرہ یہ بیان کر رہے ہیں اور کچھ اس طرح بھائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا مرشدی، پاکستان کے وہ اسلامی بھائی جو ماشاءاللہ 10 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے نام، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، آپ کی دعاؤں کے لیے، آپ کی نظر عنایت کے لیے عرض کرتا ہوں. قاری محمد محبوب اتاری بھابڑا شریف، یہ نگران کابینہ ہے، کابینہ کا نام ہے معظمی کابینہ غزالی کابینات. یہ 13 سال سے ماشاءاللہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شامل ہو رہے ہیں. محمد اعظم اتاری چمن اتار چنیوٹ، یہ بھی نگران کابینہ ہے، کابینہ کا نام ہے عزیزی کابینہ، 12 سال سے علاقہ دورہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. محمد شہزاد اتاری مدنی کوئٹہ، جامعۃ المدینہ للبنین کے رکن کابینات ہیں، 12 سال سے علاقہ دورہ کا شرف حاصل کر رہے. قاری محمد عمران اتاری بھلوال، رکن کابینات مدرسۃ المدینہ للبنین، 11 سال سے علاقہ دورہ کا شرف حاصل کر رہے. احمد علی اتاری پھلروان، شہر کا نام ہے، نگران ڈویژن مشاورت ہیں، یہ حضوری کابینہ سے تعلق ہے، 15 سال سے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شامل ہو رہے. رب نواز اتاری اکاڑا، یہ عشر ذمہ داریں اور ڈویژن کا نام ہے صحرا مدینہ، بخاری کابینہ، 12 سال سے الحمدللہ عز و جل یہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کر رہے. قاری مظہر اقبال اتاری قائد آباد، یہ مجلس فیضان مدینہ کے ہیں، 12 سال سے علاقہ دورہ کا شرف حاصل کر رہے. محمد بشیر اتاری باغ مدینہ، صحابی کابینہ کشمیر، یہ مدعی نامات اور مجلس تجہیز و تکفین کے ذمہ دار ہیں، 10 سال سے یہ شرف حاصل کر رہے ہیں. محمد طاہر اتاری سردار آباد فیصل آباد، رکن کابینات مجلس مدنی قافلہ، یہ 13 سال سے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. حاجی احمد خان اتاری کوٹ مومن، شہر کا نام ہے، ڈویژن مشاورت کے نگران ہیں، معظمی کابینہ، یہ 23 سال 23 ایئرز سے یہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. محمد کاشف اتاری چوک سرور شہید، شہر کا نام ہے، رکن کابینات مجلس ذرائع آمد و رفت، یہ 11 سال سے علاقہ دورہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. محمد حامد رضا اتاری گلزار طیبہ سرگودا، نگران ڈویژن مشاورت غزالی کابینہ، 12 سال سے یہ شرف حاصل کر رہے ہیں، اور ان 12 میں پہلے نمبر پر حاجی احمد خان اتاری رہے جو 23 سال سے علاقہ دورہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ مدنی گلدستہ دیکھا، اس مدنی گلدستے کے ساتھ ایک سوال بھی ہے، بن پڑا تو ہم انشاءاللہ رحمان موقع پہ چلائیں گے، اور ابھی ہم آپ کو ایک اور سوال جو ہے وہ دکھا رہے ہیں. کی جستجو عمر کے ہر حصے میں. علم دین کی جستجو عمر کے ہر حصے میں، اسے حاصل کرنے کی آرزو، یہ نعمت ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی. عمر کا ایک حصہ پڑھتے ہوئے گزرا اور کسی کا پڑھاتے ہوئے، وہ لوگ ہیں کچھ خاص جنہوں نے حاصل کیا دین کا علم، اور پایا بلند مقام۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ طالب علمی کا دور ختم ہونے کے باوجود علم دین میں اضافے کو کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں، اور ایک عالم سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنۃ الاعتکاف، کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے۔ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اگر دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیں تو زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد کے اندر کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کی ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف نیت پہلے سے کی ہوئی تھی۔ اگر کھانا سامنے آ گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ نیت اعتکاف کی کر لوں تاکہ کھا سکوں، تو اب نیت نہیں ہوگی، کھانے کے لیے نہیں ہو سکتی، ثواب کے لیے نیت کر لیجئے۔ اور دو نفل پڑھ لیں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو، یا کوئی نماز پڑھ لیں، یا کچھ تلاوت کر لیں، یا 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب چاہے تو کھا پی سکیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ عبد القادر، ربیع الآخر کی آج 16 شب ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حسب معمول ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مجلس جامعت المدینہ للبنین کے اساتذہ و ناظمین ملک بھر سے یہاں جمع ہونے کی ترکیب ہے، اور ایک تعداد یہاں جمع ہے بھی۔ میری اطلاع کے مطابق کم و بیش 1000 اساتذہ کرام تشریف لا چکے ہیں۔ اتنے اساتذہ شاید کسی بھی دینی مدرسے کے پاس نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچائے. تو ان کا تین روزہ تین دن کا تربیت اجتماع ہے, اس میں یہ تشریف لائے ہیں. نیز وہ مدنی مذاکرہ بذری اوبی وین خصوصی شرکت ہے شور کوٹ ضلع جھنگ پنجاب پاکستان پاک سرداری کا بنا, یہ بھی ماشاءاللہ اسکرین پر جھنڈے لہرا رہے ہیں, مدنی پرچم لہرا رہے ہیں ماشاءاللہ. جی آیا نو, اگرچہ سردی ہے لیکن عشق کی گرمی پر حاوی نہیں ہونی چاہیے, ایسا نہ ہو سردی کی وجہ سے شور کوٹ والے اٹھ کر چلے جائیں کہ نہیں نہیں ٹھنڈی لگ رہی ہے. ٹھنڈی اپنا کام کرے, عشق اپنا کام کرے, اور عشق دے چل رہی نمبر لے گئے عقل مند آئے وہی عمرہ گالیاں. تو بیٹھے رہیے گا آخر تک, بڑی مشکل سے تو آپ کو یہ موقع ملا ہوگا, شاید سالوں برسوں میں کئی ایسے ہوں گے جو پہلی بار تشریف لائے ہوں گے. تو جم کے رہنا انشاءاللہ, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ, نیکیاں بھی ڈھیر ساری انشاءاللہ آپ کے پاس جمع ہو جائیں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ابھی سوال کیا گیا طالب علم کے تعلق سے, اور پھر یہ کہ اس کے بعد علم باقی کیسے رہے, یہ بھی سوال کا حصہ تھا. علم دنیا کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں تو خیر لوگ ویسے ہی مشغول ہیں, ماں باپ میڈیا حکومتیں سب کے سب دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو بالکل یعنی کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ دھو کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو میں کروں گا دینی طالب علم اور دینی عالم کی بات. عالم جو ہے نا وہ انسانوں میں مسلمانوں میں سب سے اہم اس کا جز ہے, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ بس قوم کا قلب ہے, قلب القوم ہے, یوں کہہ لیجئے قوم کا دل, یا رأس القوم بھی کہہ لیں قوم کا سر. جتنے بھی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لے آئے سارے کے سارے عالم تھے. اچھا پھر یہ کہ اپنی اپنی امت میں ہر نبی سب سے بڑا عالم, ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. پھر نبیوں کے سردار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی عالم, اور جتنے بھی انبیاء کرام یہ سب کے سب علماء تھے انبیاء کرام, ان سب سے بڑے عالم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ولی کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے, غیر عالم یعنی جاہل جو ہے ولی نہیں ہو سکتا. آج کل مطلب لوگ بنا لیتے ہیں وہ الگ بات ہے, وہ کوئی بھنگ پی رہا ہے, کوئی کہیں درگاہ پہ بیٹھا ہوا بڑے بڑے کڑے پہن کر حق ہو یا ہو کر رہا ہے, اس کو سمجھتے کہ یہ کوئی پہنچا ہوا ہے, ہو سکتا ہے پہنچا ہوا, مگر ولایت اور چیز ہے جو غیر عالم کو نہیں ملتی. تو سارے کے سارے اولیاء کرام جو ہوئے وہ سب کے سب علماء عالم, تو اس سے اندازہ لگا کہ عالم کی اہمیت کتنی ہے. اب جو طالب علم ہے جو علم دین پڑھ رہا ہے یہ عالم بننے کی طرف اقدام کر رہا ہے بڑھ رہا ہے, اور یہ خواہش بھی عام طور پر سنی جاتی ہے کہ میں عالم باعمل بن جاؤں. یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہوتا عالم باعمل بن جائے. تو اب یہ کہ عالم, تو عالم یہ کہ اپنی قوم کا یہ دل ہے اور یہ بہت اہم جز ہے, اگرچہ اب لوگوں کے دلوں میں عالم کی وقعت کم ہوتی جا رہی ہے, یہ بھی محرومی ہے بدنصیبی ہے, ورنہ یہ کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ عالم کی ضرورت تو پڑتی ہے. مسلمان ہی سمجھتا ہے کبھی نہ کبھی عالم کی ضرورت تو پڑتی ہے. مسجدیں کون بنائے گا؟ مسجدیں کون آباد کرے گا؟ آپ کے جنازے کون پڑھائے گا؟ کفن پہنانے کے طریقے کون سکھائے گا؟ کبھی کوئی وراثت کا مسئلہ آیا یا کبھی کوئی نماز میں آپ نے غلطی کی یا بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں عالم کی ضرورت پڑتی ہے. عالم کے بغیر گزارا نہیں ہے. عالم اگر معاشرے سے مائنس کر دیا جائے تو سب کچرے کا ڈھیر ہے. عالم کے بغیر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے بچنے کی. تو اس لیے عالم کی قدر ہونی چاہیے اور عالم کو بھی چاہیے کہ اپنے عالم ہونے کی قدر کرے. عالم جب تک علم دین کا مشغلہ جاری رکھے گا وہ عالم رہے گا. اگر وہ دنیا کے دیگر کام دھندوں میں مشغول ہو گیا کہ صاحب یہ عالم بننے میں تو پیسے کم ملتے ہیں، آمدنی کم ہے، تو میں یہ بزنس کر لوں، وہ کاروبار کر لوں، تو ادھر چلے جاؤں تو وہ نوکری کر لوں، پیسے آ جائیں گے. تو پیسے بھلے آ بھی جائیں، دولت آ جائے گی، لیکن علم دین کی دولت جو سب دولتوں پر فائق ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سے نکل جائے. تو اس لیے علم دین حاصل ہوا، اب اس کو سنبھالنا، عقل مند اس کو سنبھال کے رکھے گا. ایسے علماء ملیں گے آپ کو معاشرے میں کہ جن کو ایک سے ایک آمدنیوں کے چانس ہوتے ہوں گے لیکن وہ لات مار دیتے ہوں گے، نہیں میں یہ شغل نہیں چھوڑوں گا. میں نے تو ایسے علماء بھی دیکھے ہیں کہ جو بالکل یعنی فی سبیل اللہ پڑھاتے تھے، نہیں لیتے تنخواہ، علم دین کی خدمت. تو یوں جنہوں نے علم حاصل کیا اب اس کو علم کو باقی رکھیں، علم کی تکرار کرتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، اپنا نجی مطالعہ پرائیویٹ اسٹڈی یہ بھی جاری رکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ عالم رہیں گے بلکہ علامہ ہونے کی طرف آپ بڑھتے چلے جائیں گے. بڑے عالم، بہت بڑے عالم. علم میں یہ کہ علم جتنا خرچ کرتے بڑھتا ہے، دنیا کی دولت جتنا خرچ کرتے کم ہوتی ہے. یہ علم میں یہ کمال ہے، یہ بڑھتا چلا جائے گا اور وقت آئے گا کہ آپ بہت بڑے عالم انشاءاللہ بن جائیں گے. اور پیش نظر نام و نمود القاب کی حوث نہیں ہونی چاہیے، رضا الہی کے لیے یہ سب کرنا چاہیے. طلبہ کو بھی علم دین میں پوری توجہ کے ساتھ منہمک رہنا چاہیے، پڑھانے والوں کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پوری دل جمعی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پڑھانا جاری رکھنا چاہیے. تو اس طرح علم دین جو ہے نا یہ پھیلتا چلا جائے گا. علم دین ہے، یہ روشنی ہے. جتنی روشنی بڑھے گی انشاءاللہ ہماری آخرت کے اجالوں کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل. زہبی نے روایت کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن علماء کی دواتوں کی سیاہی یعنی انک پوٹ کی انک اور شہیدوں کا خون تولا جائے گا، روشنائی یعنی انک ان کی دواتوں کی یعنی انک پوٹ کی انک، علماء کے انک پوٹ کی انک شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی یعنی خون سے بڑھ جائے گی. احیاء العلوم میں مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ خدا تعالی قیامت کے دن عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا، عابد منے عبادت کرنے والے، عابدوں اور مجاہدوں کو حکم دے گا بہشت یعنی جنت میں جاؤ. علماء عرض کریں گے، الہی انہوں نے ہمارے بتانے سے عبادت کی اور جہاد کیا، حکم ہوگا تم میرے نزدیک بعض فرشتوں کی مانی دو، شفاعت کرو کہ تمہاری شفاعت قبول ہو. بس علماء پہلے شفاعت کریں گے، پھر بہشت یعنی جنت میں تشریف لے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ فضائل سب یاد رکھیے، عالم دین کیا. اگر بد مذہب کوئی عالم بن بھی جاتا تو وہ عالم دین اس کو نہیں کہا جائے گا، ورنہ وہ شیطان. یہ بہت بڑا علامہ فہامہ، کیا مطلب

حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت صاحب آپ سے میرا سوال ہے, مطاف کس جگہ کا نام ہے؟ مسجد الحرام میں جس جگہ کعبے کے ارد گرد طواف کیا جاتا ہے یہ سارا فرش جو ہے یہ مطاف کہلاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. یہ جو آج کل جو چھت پر جو مسجد الحرام میں جو طواف کرتے ہیں تو کیا وہ جو مقام جہاں پر یہ طواف کے لیے بنائی گئی ہیں چھت پر کیا وہ بھی مطاف ہی کہلائے گا؟ مطاف کے لفظی معنی تو یہی ہے کہ جس جگہ طواف کیا جائے وہ اوپر بھی مطاف ہی کہلائے گا, نیچے سارا ہی فرش جو ہے اس پر طواف ہوتا ہے جو کھلی فضا ہے. پہلے مطاف کی حد کم تھی, وہ بیر زمزم تک اور طواف مطاف تھا, پھر اب توسیع ہوتی چلی گئی تو یوں بڑھتا گیا مطاف. تو لفظی معنی طواف کی جگہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بچے کو مسجد میں لانا کیسا ہے, برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں. نماز کے احکام صفحہ نمبر 368 پر ہے, مسجد میں بچے یا پاگل یا بے ہوش یا جس پر جن آیا ہوا ہو اس کو مسجد میں دم کروانے کے لیے بھی لانے کی شریعت میں اجازت نہیں. بچے کو اچھی طرح کپڑے میں لپیٹ کر بھی نہیں لا سکتے, یعنی ایسا چھوٹا بچہ, اس کی پھر ترتیب یوں ہے کہ ایسا چھوٹا بچہ کہ جس کے تعلق سے ذن غالب ہے کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا تو آپ پیمپر باندھ کر بھی اس کو نہیں لا سکتے. اب اگر اتنا سمجھدار ہے کہ وہ پیشاب وغیرہ تو نہیں کرے گا, بول دیتا ہے, تو ایسے بچے کو لانا مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, بہتر یہ کہ اس کو بھی نہ لایا جائے, مگر گناہ نہیں ہے. اور پاگل, پاگل کو تو بالکل پاگلوں سے تو مسجد بچا نہیں ہوگی, کہ اس کا تو کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے نا, خالی گندگی بھی نہیں ہے نا کہ ایک چلو گندگی, بلکہ وہ شور کرے گا, صفیں خراب کرے گا نمازوں کی, گالیاں نکالے گا, مار دھاڑ کر دے گا, دورا پڑے گا. تو یہی حال آصف زدہ کا ہوتا ہے, بعض اوقات آصف زدہ بھی یہاں آ جاتے ہیں, اچھل کود مچا کر پورا تماشا بناتے ہیں, سب تماشا کر کے اس کو دیکھ. اب تو ماشاءاللہ بہت کم ہو گیا ہے جب سے یہ بیان کرنے شروع کیا نا مسائل, پہلے وہ زیادہ ہی اٹھا کے لے آتے تھے آصف زدوں کو. یہاں آپ جادو والے اور آصف زدہ کو الگ کرتے ہیں تو ایک عام آدمی کو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آصف زدہ کیا ہوتا ہے, جس کو جن آ جائے کیا وہ بھی آصف زدہ ہوتا ہے یا آصف زدہ کوئی الگ اس میں اس کی تعریف ہے؟ جس کو جن کا اثر ہو وہ آصف مانے جن, تو جس کو جن کا اثر وہ آصف زدہ کہلاتا ہے, یعنی کسی طرح کا بھی ایسا کوئی عارضہ. اور جیسے اب کسی کو مرگی ہے, اب مرگی ہے اور یہ پتہ ہے کہ یہ گرتا ہے اور پچھاڑے کھاتا ہے یا بے ہوش ہوتا ہے, منہ سے کچھ اس کی رال اور تھوک نکلتی ہے تو وہ صف میں کھڑے کھڑے بےچارے گر جاتے ہیں, تو اس طرح کے مریضوں سے بھی اصل مسجد ہے نا, مسجد میں کسی کو بھی کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے, مزید ان چیزوں سے بچانا ہے. اب جیسے کسی کو کوئی زبان سے تکلیف دیتا ہے, بعض آپ نے نوٹ کیے ہوں گے, بہتوں نے نوٹ کیے ہوں گے کہ وہ بات بات میں جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, کبھی امام کو جھاڑتے ہیں, کبھی کوئی آگے پیچھے کوئی بےچارا بھولتے کھڑا ہو گیا تو اس کو داڑ داڑ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو جو اپنی زبان سے لوگوں کو ایزا دیتا ہو اس سے بھی مسجد کو بچانا واجب. اب یہ اس پر واجب ہے کہ جس جو پاورفل ہو اور وہ اس کو روک سکتا ہو تو روکے, ورنہ یہ ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں, اس طرح کے بوڑھے بوڑھے لوگ, ان مانو گے کہ ویر تو گالیاں دیں گے اور لڑائی جھگڑا کر دیں گے, تو ہر ایک تو اس کو نکال نہیں سکتا سوائے دل میں برا جاننے کی کیا کر سکتا. لیکن جو پاورفل ہے اس کو اس پر واجب ہو جائے گا, جو نکالنے پر قادر ہے کہ اس کو روکے مسجد سے. جنرلی اچھا انتظامیہ, بعض اوقات انتظامیہ پاورفل ہوتی ہے, بعض اوقات علاقے کا کونسلر ہے جیسے وہ وہاں نماز پڑھتا ہے, ایم پی اے نماز پڑھتا ہے, وہ پولیس کا افسر نماز پڑھتا ہے, جس کا روب ہوتا ہے, جو روکنے پر قادر ہو اس پر روکنا واجب ہے. اب انتظامیہ بےچارے بعض اوقات بہت کمزور ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد میں نظر بھی کم آتے ہیں, تو جو مستقل نمازی ہوتے ہیں یا بے شک نمازی نہیں ہے مستقل یہاں کے, نے جو روک سکتا ہے, یہ لکھا ہے جو روکنے پر قادر ہے وہ روک دے اس کو. پاپا میں مدنی پولیس حوالے سے لینا چاہ رہا ہوں کہ اگر جسمانی طاقت زیادہ ہے, نوجوان ہے اور تھوڑا ہے طاقت, وہ نکالے گا یا وہ دوسری طاقت مراد ہے؟ نہیں مارنا, مارنے کا تو نہیں لکھا, اس سے مسجد کو بچا جائے, مارے گا تو اس پر کیس بن جائے گا نا. پیار سے محبت سے اس کو سمجھایا جائے, اگر وہ باز آ جاتا ہے تو پھر خیر, اگر وہ باز نہیں آتا, وہ باز ایسے ہوتے ہیں نفسیاتی طور پر فرکری گھوم جاتی ہے, تو ایسوں کو پھر ایسوں سے بچا جائے مسجد کو. یہ بھی اس مسجد میں جا کے جھگڑیں گے جائیں, ان کو چار آدمی جانتے ہوتے ہیں, ہاں کہیں سفر میں جائیں گے انجانی جگہ پر جائیں گے تو وہاں تھوڑی لڑائی کریں گے. ایسے موقع پر جو مسجد کے امام ہوتے ہیں بہت سے لوگ آ کے اس کو آگے مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مسجد میں ہو رہا ہے آپ کریں کچھ, اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اس کو کب ایکشن لینا چاہیے, کب کچھ کہنا چاہیے یا کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ امام کو تو احتیاط ہی کرنی چاہیے کہ یہ اس طرح کے کام ہے کہ اگر امام جو ہے نا بالکل 100% جو پاگل ہوتا ہے 100% ہے, اگر اس کا کوئی کونا ٹوٹا ہوا 100% میں تو پھر وہ ماتو ہے صفی ہے, اس کے پھر احکام جدا ہوتے ہیں. تو اب یہ کہ وہ ہے مجنون, اب امام اگر ایسے مجنون کو بھی نکالے گا نا تو لوگ امام کے خلاف ہو جائیں, امام بے رحم ہے ظالم ہے, بےچارا نماز کے لیے آتا ہے لے اس کو بھگا دیا تو شور کرتا تو کیا ہوا, ہے پاگل, سب کو پتا ہے پاگل ہے. تو یہ پھر عوام جو نا اپنا اجتہاد شروع کریں گے اور امام کے پیچھے نماز شروع بند کریں گے, انتظامیہ ختم ہو خلاف ہو گئی تو مسلح سے بھی امام کو ہو سکتا ہے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے, تو وہ حکمت عملی سے سمجھائے, انتظامیہ کو سمجھائے, کسی اور صاحب کو سمجھائے, خود فرنٹ آنے سے بچے. ہاں بعض امام بہت پاورفل ہوتے ہیں, انتظامیہ اس کے قدموں میں ہوتی ہے, تو ایسا امام ٹھیک ہے وہ کرے جو اس کی حکمت عملی اس کو اجازت دے. اب مسجد سے ان چیزوں سے مسجد کو بچانا ہے, شور نہیں کرنا مسجد میں, گندگی نہیں کرنی, بدبو نہیں پھیلانی, مسجد کو صاف ستھرا پاک صاف خوشبودار رکھنا ہے. اب خوشبودار رکھنا تو بہت دشوار ہے, نہیں رکھتے خوشبودار عام طور پہ, لیکن کم از کم یہ کہ صاف ستھری تو رکھے. اب مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسجد کی جو پیٹی لگی اس کا چندہ نکال کے اسے ہے نا خوشبو, کیونکہ عرف نہیں ہے اس پر, وہ الگ سے کوئی ترکیب بنا کسی پارٹی سے کہ ہم روزانہ اتنی اگربتیاں جلائیں یا کوئی عود وغیرہ جلائیں نمازوں کے اوقات میں, اس میں دیکھ لیں گے کسی کو کھانسیاں نہ اٹھتی ہوں, کیونکہ حج کے لیے چیزیں بھی اکثر نقلی ہی آتی ہیں. عود کی لکڑی تو آپ میں سے دیکھی شاید کسی نے, یہ عام لکڑی ہوتی ہے نا, اس کو کیمیکل کے جو اتور ہوتے ہیں عطر ہوتے ہیں ان میں بھگو کے رکھ دیتے ہیں, اب یہ لکڑی نہیں کر رہا, یہ ہو گئی بند, یہ عود ہو گئی ان کی, تو یہ کھانسیاں نہیں دے گی تو کیا کرے گی, کسی کا سر چڑھ جائے گا بےچارے گا. تو یہ بھی دیکھنا ہے مسجد میں خوشبودار رکھنے کے لیے, کسی ایک کو بھی تکلیف ہوتی ہے پھر وہ خوشبو کو مائنس کرنا پڑے گا آپ کو, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نمازی کو کہ تو چلا جا دوسری مسجد میں نماز پڑھ, بالکل نہیں. ہر مسلمان کا پورا پورا حق ہے مسجد پر کہ وہ آ کر نماز پڑھے, عبادت کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے مرشدی, یہ فرما دیجئے کہ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننی چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرا. جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے, ایک سے زیادہ نہ پہنیے. اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو, بغیر نگینے کی بھی مت پہنیے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال عرض ہے, گمشدہ شے کے ملنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے. اس کے کئی اوراد ہیں گمشدہ شے ملنے کے. یہ مینڈک سوار بچھو رسالہ مکتبۃ المدینہ کا بہت پیارا رسالہ ہے, یہ تو ہر گھر کی ضرورت ہے یوں سمجھ لو. اس میں 32 روحانی علاج بھی شامل ہے, 32 روحانی علاج. تو گمشدہ کے لیے بھی اس میں اعمال ہیں. نمبر ایک بڑے کاغذ کے چاروں کونوں پر یا حق کو لکھ کر آدھی رات کو یا کسی بھی وقت دونوں ہاتھوں پر رکھ کر کھلے آسمان تلے ہو کر دعا کیجئے انشاءاللہ عز و جل. یا تو گمشدہ فرد جلد واپس آ جائے گا یا اس کی خبر مل جائے گی. نمبر دو, 40 دن تک روزانہ 2 رکعت نفل پڑھ کر یا حیو یا قیوم 119 بار پڑھیے, انشاءاللہ عز و جل بھاگا ہوا شخص واپس آ جائے گا. نمبر تین, اگر کوئی چیز گم گئی ہو یا کوئی شخص غائب ہو گیا ہو تو لا الہ الا اللہ 1008 بار پڑھیے. اللہ نے چاہ تو گمشدہ شے یا آدمی مل جائے گا. نمبر چار, گمشدہ انسان گاڑی اور مال جو بھی گم گیا ہو اس کو پانے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت پر مضبوط بھروسے کے ساتھ چلتے پھرتے وضو بے وضو زیادہ سے زیادہ تعداد میں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیے. اسی دوران چند بار درود پاک بھی پڑھ لیجئے. گمشدہ انسان, سونا, مال, گاڑی وغیرہ انشاءاللہ عزوجل مل جائیں گے, بلکہ دیگر حاجات کے لیے بھی یہ عمل مفید ہوگا انشاءاللہ عزوجل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ سردی کی شدت میں ہاتھ پاؤں پھٹ جاتے ہیں, اس کا کوئی علاج تجویز فرما دیجئے. رات کو آگ کے سامنے بیٹھ کر متاثرہ مقام پر پیاز کا ٹکڑا ملیے, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے, میں عرض شریف سے عرض کر رہی. پیارے پاپا جان, اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سر پہ تادیر تادیر قائم رہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دراز عمر بھی خیر عطا فرمائے. اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ, اے خدا میرے باپا کو آباد رکھ. خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. ماشاء اللہ. میں چیز رہا ہوں سمام مسلمان ساتھ بات کر رہا ہوں. میں جامعۃ المدینہ پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان میری عمر 13 سال ہے, میں کیا جلد سے رکھ سکتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تک پوری داڑھی نہ نکل آئے اس وقت تک میرا مشورہ ہوتا ہے کہ آدھے کان تک زلفے رکھے. آدھے کان تک بھی سنت ہے, پورے کان تک رکھنا بھی سنت ہے, اور اتنا بڑا نہ کہ کندھوں سے چھو جائے, یہ بھی سنت. کندھوں سے نیچے مرد کو بال رکھنا یہ حرام ہے. عورت کندھوں سے نیچے رکھے تو آپ بھی رکھ سکتے ہیں زلفے, بچہ رکھ سکتا ہے, کوئی اس کو منع تھوڑی ہے. میں تو مشورہ دیتا ہوں کہ چھوٹے رکھے, اتنا نظر نہ آئے کہ امرد ہوتے ہیں نا ان میں جذبیت بعض اوقات زلفوں کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے. تو اس لیے کہ جو دوسرے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے بندگاہی کا سامان بڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی محمد. یہ شور کوٹ ضلع جھنگ پنجاب پاکستان کے بھی عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہیں اوبی وین کے ذریعے الحمدللہ, اور ظاہر ہے وہاں بھی ایک ٹھیک ٹھاک سردی کی لہر ہوگی اور ہمارے یہاں بھی ہے. تو اب جیسے سردی بڑھتی ہے تو جو کہتے ہیں نا کہ نمازیوں کی جو کچھ تعداد مسجد میں ہوتی ہے فجر میں وہ بھی چلی جاتی ہے, اور بہت کم تعداد رہ جاتی ہے فجر میں بھی اسپیشلی طور پر. ایک تو اٹھنے میں ان کو سستیاں ہوتی ہیں, پھر فجر میں وضو کرنے میں سستیاں ہوتی ہیں, اس کے بعد مسجد تک پہنچنے میں سردی لگتی ہے. تو اب یہ کہ ہمارا اس معاملے میں کوئی ایسے مدنی پھول, جیسے یہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے کہ ہوا بھی چل رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, تو اب ایسے میں نمازوں میں سستیاں بڑھ جاتی ہیں, وضو میں سستی بڑھ جاتی ہے, تو کچھ ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہمارے اس ان حالات میں وضو میں اور نمازوں میں جو سستیاں بڑھتی ہیں وہ سستی نہ آئے. بندہ اتنا غور کر لے نا کہ سردیاں ہوں اور برفیں جمی ہوئی ہوں, اگر اس کی سروس فجر کی نماز سے بھی پہلے ہے ڈیوٹی پر اس کو جانا ہے تو وہ جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اگر وہ جاتا ہے تو گھر سے نکل کر مسجد جو کہ بالکل قریب ہوتی ہے عام طور پہ, اس میں کیوں نہیں جاتا؟ اور دروازہ اصل میں گھر کے ساتھ نہیں نا مسجد کا, بالکل جیسے نا دروازے سے نکل کے تو مسجد گھر میں رکھ لے, اس کا مطلب یہ تو بھی نہ پڑے. بستر سے نکلنے میں سستی ہوتی ہے نا, پیسے نہیں ملتے نا, وہ سروس کرتا اس کو پیسے ملتے. تو یہ سردیوں میں جاتے ہیں, یہ جاکٹ ہے کیا کیا بےچارے پہن کر جو اسکوٹروں پہ ٹھنڈی ہوا میں جا رہے ہوتے ہیں, میلوں سفر کرتے ہیں, پیسے ان کو مطلب در در کی ٹھوکریں کھلاتے ہیں, دوڑاتے ہیں, بھگاتے ہیں, ٹھنڈی ہو, بارش ہو, طوفان ہو, یہ اس میں جاتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے بندے گھر سے باہر نکل کر اللہ کے گھر میں نہیں آتے, مسجد میں نہیں آتے, نماز نہیں پڑھتے. شاید یہ اس کی بھی اگر کوئی تنخواہ دے دی جائے کہ جو فجر کی نماز پڑھے اس کو 500 روپے ملیں گے, ظہر کی 200, عصر کی 100, مغرب کی 300, عشاء کی 400, یہ اگر باندھ دیا جائے نا تو پھر خدام المسجد ہماری جو مجلس نا مسجدیں اتنی بنا نہیں سکیں گے. اذان سے پہلے آنے والے کو, اذان سے پہلے آنے والے کو 1000 روپے کر دے رہے تو مسجد میں آ کر اذان کی آواز سنیں, پھر تو مؤذن کو راستہ بھی نہیں ملے گا اذان تک, اذان کی جگہ تک پہنچنے کے لیے. مؤذن کو یہ ایسا کیا ہے کہ آپ ہم کو پیسے کا کہہ کر آپ ہم کو یوں مطلب چوٹے مار رہے ہیں؟ آپ نماز آپ کے سامنے آپ بھی تو بولتے ہیں کہ سردیوں میں نہیں جاتے مسجدوں میں, نمازی غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیے خالی پیسوں کے لیے ہی کرنا ہے سب کچھ یا اللہ کے لیے بھی کرنا ہے؟ تو میرے بھولے بھالے عیسائی بھائیوں آخر کب تک شیطان ہم سے کھیلتا رہے گا؟ ویسے یوں بولتے ہیں یار اپنے کو پیسوں کی لالچ نہیں ہے, نہ اپنے کو دولت سے وہ پیار نہیں ہے, خالی بولتے ہیں مطلب. باقی سب جمع ہوتا ہے, پلاٹ ہوتے ہیں, زمینیں ہوتی ہیں, بینک بیلنس ہوتا ہے, بچوں کے لیے کما رہا ہوں, اپنا اللہ اللہ کرتے ہیں. ہاں سردی لگتی ہے تو مسجد میں نہیں آ سکتے. کہیں وہ سونے کا ٹکڑا رکھا ہو تو پھر برف باری میں بھی ہم رینگتے ہوئے پہنچیں گے. تو اللہ کے لیے نماز پڑھیں کہ نماز میں بہت زیادہ ثواب ہے, بہت بڑا فائدہ ہے. خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت سونا ایک طرف ہو اور دو رکعت نماز ایک طرف ہو, دو رکعت نماز کی یہ ساری دنیا کا سونا اور دولت قیمت نہیں بن سکتے. نماز اتنی اہم اور اتنی فضیلت والی اور اتنے ثواب کے خزانے لٹانے والی ہے, کاش ہم لوٹنے والے بنے. دیکھیے امام احمد زید بن خالد جوہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو دو رکعت نماز پڑھے اور ان میں سہو نہ کرے تو جو کچھ پیشتر اس کے گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے, یعنی صغائر چھوٹے گناہ. اب یہ بتائیے کہ نماز سارے چھوٹے گناہ معاف ہونے کا سبب بن رہی ہے دو رکعت, کیا دنیا کا سارا سونا ساری دولت مل کر ہمارا ایک چھوٹا گناہ معاف کروا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کروا سکتی. تو نماز بڑھ کر ہوئی نا دنیا کی دولت سے. اس مردار پہ کیا للچایا, دنیا دیکھی بھالی ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اور پروردگار کے درمیان حجاب یعنی پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور حور عین اس کا استقبال کرتی ہیں جب تک نہ ناک سنکے نہ کھنکارے. اب بتائیے کیا دنیا کی دولت سے ایسا ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کی دولت دیکھ کر جنتوں کے دروازے ہم کھلوا سکتے ہیں اور حوریں استقبال کرتی ہیں؟ تو یہ نماز نماز ہے, اس کی اہمیت کو سمجھیے. چاہے سردی ہو, چاہے طوفان ہو, چاہے بارشیں ہوں, آندیاں ہوں, اولے پڑ رہے ہوں, نماز نہیں چھوڑنی. ہاں اگر ایسی سخت سردی ہے کہ وہ باہر نکلنا ممکن نہیں ہے, بیمار ہو جائے گا باہر نکلے گا تو برداشت نہیں ہے, اولے پڑ رہے ہیں, سخت بارشیں ہو رہی ہیں, مسجد تک پہنچنا دشوار ہو گیا, تو کم از کم گھر میں ہی پڑھ لے. مگر پڑھے معاف نہیں ہے. جماعت ترک کرنے کا یہ عذر ہے کہ سردی اگر سخت ہے برداشت نہیں کر سکے گا تو بھلے گھر میں پڑھ لے. لیکن ایسا نہیں ہوتا نا, نوکری کے لیے برداشت ہو جاتی ہے, دکانداری کے لیے برداشت ہو جاتی ہے, پھر ٹھنڈی چیزوں کے کام کرتے ہیں لوگ سردیوں میں, پانی کا کام کرتے ہیں, پانی بھرتے ہیں, اٹھاتے ہیں, پانی میں ہاتھ ڈال کے کام کر رہے ہوتے ہیں. آخر یار وہ بھی تو گوشت پوست کے انسان ہیں نا, ان کو سب برداشت ہو جاتا ہے اور ہم کو سردی میں دو منٹ کا وضو نہیں ہو سکتا ہم سے, ہم کیسے لوگ ہیں. تو اس لیے وہ سب شیطان کی وہ شرارتیں ہیں جنہوں نے جس نے ہم کو نماز سے روکا ہوا ہے. انشاءاللہ ہم شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بنائیں گے اور نماز پڑھیں گے, پڑھائیں گے انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مسجد ور تحریک جاری رہے گی, فیضان نماز جاری رہے گا. اچھا اس میں اگر کچھ اور عرض کرنا چاہوں تو ایک جیسے یہ تو آپ نے ماشاءاللہ کچھ ترغیبات عطا فرمائی ہیں. اچھا اب عرض یہ ہے امیل سنت کی بارگاہ میں کہ ایک تعداد وہ ہے کہ وہ اٹھتی نہیں ہے, یعنی اگر ہم اس کا تھوڑا سا جائزہ لیں شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوگا کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اٹھتے نہیں ہیں, یعنی الارم گھنٹی نہیں, ان کے کان پر گھنٹہ لگاؤ نا تب بھی نہیں اٹھتے. جب بعضوں کو اٹھاؤ کہ نماز کا وقت جا رہا ہے, جماعت کا وقت جا رہا ہے, نماز کا وقت جماعت کا وقت, تو وہ اس میں بھی ایسا لگتا ہے کہ ان میں کوئی نقل و حرکت نہیں آ رہی ہوتی اور یہ بہت دھبی دھبی سے آواز ہے کہ آ رہا ہوں اے بولا نا آ رہا ہوں. وہ جیسے وہ اعلی حضرت کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں, آنکھیں ملنا جھنجلا پرنا لاگ جمائی انگرائی, نام کے اٹھنے پہ لڑتا ہے اٹھنا بھی کوئی گالی ہے. تو ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جو اٹھتی نہیں ہے, اچھا ان کو اٹھاؤ تو بھی یہ اٹھتے نہیں ہیں. اچھا اس کے اگر برعکس دیکھا جائے تو ایک تعداد وہ ہے کہ جو اپنے بالکل چھوٹے سے الارم پر بھی یہ اٹھ جاتے ہیں, ٹو ٹو ٹو ٹو کی ہلکی سے الارم بھی بجتی ہے, موبائل کی بھی ہلکی سے الارم بجتی ہے, یہ اٹھ جاتے ہیں. بعضوں کو یہ دیکھا ہے, یہ میں نے سفر میں مجھے اس بات کے تجربات ہوتے ہیں, تو مطلب ان کے فون پہ فون بجتے رہیں, گھنٹی پہ گھنٹیاں بجتے رہیں, الارم پہ الارم بجتے رہیں, یعنی یہ کروٹ تک نہیں بدلتے, ایسے مطلب پڑے رہتے ہیں, ان کو اٹھاؤ تو اٹھتے بھی نہیں ہے. اب اس پر تھوڑا سا یوں گمان جاتا ہے کہ جو اتنے مطلب کو اٹھانے پر بھی نہیں اٹھتے, تو جب یہ گھر میں ہوتے ہوں گے تو ان کو کون اٹھاتا ہوگا, یا اپنائیت والے ماحول میں ہوتے ہوں گے تو کون اٹھاتا ہوگا. کوئی ایسا مدنی پل عطا فرمائے کہ ہماری آنکھ نماز کے درد اور نماز کے احساس اور فرض کی ادائیگی کے احساس اور جماعت اور واجب کی ادائیگی کے احساس کی وجہ سے ہماری آنکھ کھل جائے, ہماری نیند ایسی نہ ہو کہ جس کے سونے کی وجہ سے ہماری نمازیں قضا ہو جائیں یا بلا اجازت شرعی ہماری جماعتیں چھوٹ جائیں. اس پر بھی کچھ مدنی پل عطا فرمائے. کیا اس طرح کی نیند کی وجہ سے نوکری بھی قضا ہوئی ہے کبھی؟ دکان پر جانا قضا ہوا ہے؟ تو آخر مطلب نماز ہی کیوں قضا ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ دکان کا اور نوکری کا ٹینشن ہوتا ہے, نماز قضا ہونے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہاں تھوڑا سا میں عرض کروں گا بابا, گھر کے ماحول کے اگر آپ تھوڑا سا جائزہ لیں تو مثال کے طور پر کسی کو فجر میں اگر گھر کا کوئی فرد اٹھا رہا ہے, مثال کے طور پر بچوں کی امی کی آنکھ کھل گئی ہے یا امی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے, وہ بیٹے کو یا وہ اپنے بچوں کے ابو کو اٹھا رہی ہیں, اٹھو فجر کی نماز, اٹھو فجر کی نماز, چار پانچ دفعہ اٹھائیں گے, وہ نہیں اٹھے گا تو اس کی نماز گئی. اچھا اب یہ انہیں کو اب نو بجے بھی اٹھانا ہے, انہوں نے چھ بجے ٹرائی کی نہیں اٹھا, نماز چلے گئے, اب ان کو نو بجے اٹھانا ہے. اب اتنا ہی اٹھا لیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ تک اتنا پریشر کریں گے کہ یہ شخص بستر چھوڑنے میں موجود ہو جائے گا, اٹھو نوکری جا رہی ہے, آفس کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اٹھانے میں بھی دیکھا ہے, جیسے ماں بچوں کو اٹھاتی ہے فجر کے لیے, اس میں بچے نہیں اٹھتے, لیکن ماں اسکول کے لیے اٹھا لیتی جو ایک گھنٹے کے بعد ان کو اسکول بھیجنا ہے یا ان کو کسی اور جگہ بھیجنا ہے. تو اٹھانے میں اٹھانے والوں کا بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ نماز کے لیے اٹھانے کا پریشر اور نوکری اور اسکول یا مدرسے کے لیے اٹھانے کے پریشر میں بھی فرق ہے, اٹھنے والے میں بھی فرق ہے, اٹھانے والے میں فرق ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اجتماعی طور پر کچھ ہمیں سے مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہم کسی جگہ پر کمرے میں بند اکیلے ہیں نا, تب بھی ہماری نماز کے لیے آنکھ کھل جائے, ایسا کچھ ہمیں نظر بھی کر دیں, مدنی پھول بھی دے دیں اور کچھ مدنی کو نسخہ بھی عطا فرما دیں. نماز کے فضائل پر بھی نظر رکھیے, نماز ترک کرنے کے جو عذابات ہیں اس پر بھی توجہ رکھیے, تو پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آپ کا ذہن بنے گا کہ نماز کسی صورت سے نہیں جانی چاہیے, اور جو نماز کے لیے جگاتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی احساس مزید بڑھے گا اور ان کو شرم آئے کہ مطلب میں نماز کے لیے کم محنت کروں اٹھانے کے لیے اور دنیا داری کے کاموں کے لیے زیادہ محنت کروں, حالانکہ زیادہ محنت مجھے نماز کے لیے جگانے کے لیے کرنی چاہیے, کیونکہ ایک بار بھی نوکری پر وہ نہیں گیا نا تو وہاں خود ہی اس کے ساتھ وہ سلوک ہوگا کہ آئندہ ٹینشن دہ کھل جائے گی اس کی, جب پیسے کٹ جائیں گے نا ڈانٹ پڑے گی وہاں تو یہ صحیح ہو جائے گا, لیکن نماز ترک کرنے پر کوئی ڈانٹنے کا نظام نہیں ہے نا ہمارے یہاں. تو بہرحال یہ کہ نماز پڑھنی پڑھنی ہے, قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, خرابی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں, وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں. اس کے تحت بہار شریعت میں لکھا ہے جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے, اس کا نام وائل ہے, قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اس کے مستحق یعنی حقدار ہیں. اور ایک اور آیت میں فخلف من بعدهم خلف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا, ان کے بعد کچھ ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، عن قریب انہیں سخت عذاب، عن قریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہوگا۔ نیچے لکھا اس کے غی جہنم ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عز و جل اس کنویں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بڑکنے لگتی ہے۔ قال اللہ تعالی کلما حبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا، جب بجھنے پر آئے گی ہم انہیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔ یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خاروں اور ماں باپ کو ایزا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ عز و جل نے سب احکام اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بھیجے۔ جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس عرش عظیم پر بلا کر اسے فرض کیا، اور شب اسرا یعنی معراج کی رات میں یہ تحفہ دیا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور سردی میں سستی کرنے والے اسلامی بھائی اس فضیلت کی طرف نظر رکھیں کہ یقیناً سردی، تھکن یا نزلہ زکام اور درد سر بیماری میں وضو کرنا دشوار ہوتا ہے، مگر پھر بھی کوئی ایسے وقت وضو کرے جبکہ وضو کرنا دشوار ہو تو اس کو بحکم حدیث دگنا ثواب ملے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں پانچوں محمد طیب عطاری جمنی عطار چنیور شہر سے میرا تعلق ہے۔ امیر حکمت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں آج کل گنے کا سیزن ہے، تو گنے کے ٹرالے یا ٹرک جا رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں سے وہ ڈرائیور سے پوچھ کر کھینچ رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈرائیور مالک نہیں ہوتا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. اور ان کو بولتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے ڈرائیور سے پوچھا ہے لیکن ڈرائیور مالک نہیں ہوتا. ڈرائیور اگر مالک نہیں ہے اور اجازت دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیور گناہگار ہوگا. اب عوام ہے جن کو پتا نہیں کہ ڈرائیور اس کا مالک نہیں ہے. عرفن تو یہی ہوتا ہے عام طور پر کہ ڈرائیور مالک نہیں ہوتا، لیکن اب کسی کو پتا ہی نہیں کہ ڈرائیور اس کا مالک نہیں ہے، ڈرائیور کو پوچھ کے کھینچ لیا کرنا. آپ بغیر اجازت بھی لے رہے ہوتے، ڈرائیور تو دیکھ لے تو پوچھ لیتے ہوں گے، یا آدھے ادھے شریف ہوتے ہوں گے من کو منانے کے لیے ڈرائیور کو پوچھ لیتے ہوں گے. جیسے ایک تو سوال کے درجے میں تو ویسے ہی آئے گا یہ سوال کرنا، اور پھر انہیں کی جن بڑی تعداد کو معلوم بھی ہوتا ہوگا کہ ڈرائیور، جیسے انہیں اسلامی بھائی کو پتا تھا کہ یہ ڈرائیور مالک نہیں ہوتے، یہ تو پہنچانے والے ہوتے ہیں ڈو پر یا کسی بھی مقام پہ پہنچانا ہے انہوں نے، تو اجازت تو کسی صورت نہیں ہوگی، اور جس جس نے لیے ہیں اس کو معاف کروانا پڑے گا. معاف کروائے یا قیمت ادا کرے اصل مالک کو پہنچائے اس کا جو بھی. جبکہ مالک نہیں ہے لیکن جس کو پتا نہ ہو اس کو گناہگار تو نہیں کہہ سکیں گے کہ ڈرائیور مالک نہیں ہے. انڈرسٹوڈ کہ جس کو پتا ہی نہیں ہے، نہ سمجھ بھی تو ہوتے ہیں بعض بھلے جب مالک ہو جاتے ہیں، ڈرائیور کو پوچھ لیا کھینچ لیا اس نے. اب وہ سوال والی جو ہے صورت کے بلا ضرورت سوال کرنا بھی حرام ہے اور وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ گنا جو ہے نا وہ حرام ہونا اور اس کا گناہ ہونا. ڈرائیور تو انڈرسٹوڈ، اگر مالک نہیں ہے اور اجازت دے دی ہے تو یقیناً گناہ گر ہو اور اس کو یہ پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کی، جو بھی اس نے یہ اس طرح امانت میں خیانت کی لٹا دیا اس نے مال دوسروں کو، اس کا تو اس کو ظاہر ہے کہ تاوان دینا پڑے گا، یعنی جتنا نقصان پہنچایا اتنی رقم دینی پڑے گی، یا اصل مالک سے معاف کروا لے، وہ معاف کر دے تب بھی ٹھیک ہے. بعض ہوگا دیکھ بھی رہے ہوتے ہوں گے اور نہیں بولتے ہوں گے کچھ ڈرائیور وغیرہ، تو یہ بھی ان کی حفاظت بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے جو ڈرائیور وغیرہ ہوتے ہیں. تو اپنی اگر ذاتی میل کو رہا تو اس طرح کوئی لٹاتا بھی نہیں ہے عام طور پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبھی عطار زمزم نگر حیدرآباد سے. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروائی ہے، ایک اپنے لیے اور ایک محلے کی مسجد کے امام صاحب کے لیے، رقم بھی جمع کروا دی ہے. جمعے کے بیان میں بھی میں نے اس ہی ماہنامے سے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت بھی بیان کی. الحمدللہ مسجد حرس میں میں کئی مرتبہ فیضان سنت جلد اول ختم کر چکا ہوں، جلد دوم سے نیکی کی دعوت اور غیبت کی تباہ کاریاں ہی ختم کر چکا ہوں. تفسیر سیرات الجنان سے 12ویں پارے کی تفسیر اور ترجمہ کا درس فجر میں جاری ہے. الحمدللہ عزوجل میں ایک مسجد میں امامت بھی کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں حج میں آپ کے بیان کے رسالے یا المدینۃ العلمہ کی کتاب سے دیکھ کر بیان کرتا ہوں. جمعے میں صرف خطبہ رضویہ ہی پڑھتا ہوں. آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ہمیں مزید دو کتابیں اور عنایت فرما دیں، ایک نماز کے متعلق جس میں نماز کے فضائل اور نہ پڑھنے کی وعیدیں، خوشی اور خضوع کا طریقہ اور بزرگوں کی نماز کے احوال تحریر ہوں، دوسری کتاب جھوٹ کی تباہ کاریاں سے متعلق ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، میری اور میرے والدین اور اہل خانہ کی بے حساب مغفرت کی دعا فرمائے. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم بغیر حساب. یہ دوسری کس کتاب کا یہ نہیں سمجھ سکا، جھوٹ کی تباہ کاریاں. یہ دونوں کا مواد تو جمع ہے. اب یہ کہ کیا کرا جی, مواد تو بہت جمع کیا اپنوں نے یار, اللہ کرے کہ وہ لانے میں کامیابی ہو جائے. ماشاءاللہ اس امام صاحب نے تو یار دل خوش کر دیا. یعنی ایسے بھی امام ہوتے ہیں, ہیں ہمارے پاس, اللہ کی رحمت ہے. ایسے ایک نہیں کئی ہوں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم, آپ نے بڑی دلجوئی کی, آپ کی کارکردگی سے دل خوش, باغ باغ بلکہ باغ مدینہ بنی. سن کر لگا کہ ایسے امام اسلامی بھائیوں کی تو آپ کے ساتھ ایک دعوت ہونی چاہیے. ان کو تو مدینہ بھیجنا چاہیے, خالی دعوت کی بات کرتے ہیں. میرا مسل حج پہ بھیجنی سی امام صاحب کو, میں نہیں جانتا کون ہے, لیکن ظاہر ہے کوئی ہے جو مطلب دعوت اسلامی کے طریقہ کار کو سمجھتا ہے, جس میں امت کی بھلائی ہے اس طریقہ کار کو ہی سمجھتا ہے. نام بتایا نہیں ہے, زمزم نگر کے. ماشاء اللہ مرحبا, بہت دل خوش ہوا, حقیقت میں دل خوش ہو گیا. ماشاء اللہ مرحبا مرحبا, اللہ اور برکت دے آپ کو, دوسرے اماموں کو بھی آپ کی پیروی کی سعادت بخشے کہ سب ایسے ہی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحریری سوالات جو آئے ہیں, ابرار احمد اعظم صاحب ہیں, کہتے کسی ولی کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اس کو کسی سے خلافت ملی ہو؟ ولایت کے لیے خلافت سے ولایت تھوڑی ملتی ہے کہ پیر صاحب نے کسی کو خلیفہ بنا دیا, جانشین کر دیا, سب کچھ کر دیا, مگر پیر صاحب ولایت نہیں دے سکتے نا. اور گوشت پاک دے سکتے تھے ولایت, وہ نظر سے پلا دیتے تھے, تو ہر ولی بھی ایسا نہیں کر سکتا ظاہر ہے. تو یوں جنرلی جو خلافت جس کا نام ہے نا, وہ ولایت اس میں نہ, جب پیر صاحب کے لیے ولایت شرط نہیں ہے. چار جو شرطیں بیان ہوئی ہیں پیر کی, اس میں کہیں ولایت کا تذکرہ تو ہی نہیں کہ اس کے پاس ولایت ہو تو ہی پیری مریدی کر سکتا ہے. تو خلیفہ کے پاس بھی ولایت نہ ہونا کوئی مضر نہیں ہے اگر شرائط پر پورا اترتا ہو پیر کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ارشد میمن صاحب ہیں, میں نے بہن کی صحت کے لیے منت مانی تھی, الحمدللہ صحت حاصل ہو گئی, اب میں منت بھول گیا ہوں. بہت پہلے بیچارے نے مانی ہوگی منت, اب وہ کیا منت مانی تھی, جب تک اب آیا وہ منت واقعی وہ شرعی منت تھی بھی یا نہیں, یہ بھی اب کچھ بھی نہیں پتا ان کو. تو زن غالب کرے, جہاں زن جم جائے کہ نہیں نہیں یہ منت مانی تھی, نہیں نہیں وہ منت مانی تھی, ہے نا, جہاں زن جم جائے زن غالب ہو اس پر فیصلہ کرے. یہ زمزم نگر کے قاری کلیم اتاری, ان کا نام ملا ہے جو یہ اپنی کارکردگی دے رہے تھے. ماشاءاللہ مرحبا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. یہ کہہ رہے ہیں سید نور اتاری ہیں, 3 سال کے بچے کو اگر چھینک آئے تو اس کے جواب میں کیا کہیں؟ چھینک کا جواب تو اسی صورت میں نا, چھینکنے والا حمد کرے اور حمد جو سنے تب اس پر جواب واجب ہوگا. 3 سال کا بچہ پہلے حمد تو کرے تو پھر جواب کی صورت بنے گی نا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خزیمہ کہتے ہیں کہ میرے امی ابو عمرے پر جا رہے ہیں, آپ بتائیں کون سی وہاں عبادت زیادہ کریں؟ فرائض تو ہیں ہی ہیں, تو نوافل کی جگہ ایسوں کے لیے طواف بہتر ہے, کیونکہ طواف کعبہ یعنی نفل طواف بہتر ہے, کیونکہ وہ طواف کعبہ صرف ایک ہی جگہ یہ عبادت میسر ہے, مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام شریف میں کعبہ شریف تشریف فرما ہے, کعبہ اور زمین میں کہیں بھی نہیں ہے. تو چونکہ یہ عبادت اپنے وطن میں میسر نہیں ہے تو طواف نفل طواف زیادہ سے زیادہ بجا لائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. جو ابھی ایک کال چلی تھی آڈیو, اس میں امام صاحب نے ماہنامہ کا بھی تذکرہ کیا تھا, ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا. ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کے تعلق سے مفتی قاسم صاحب کی کال آئی تھی جو ہم پہلے چلا چکے ہیں, ان کے تاثرات جو تھے اس کی آمد پر وہ ہم کال چلا رہے ہیں. آپ تھوڑا ہوش میں آ جائیں اور ماہنامے کا نام پڑھ لیں اسکرین پر. ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ماہنامہ فیضان مدینہ کے اجرا پر بہت بہت مبارک. اللہ تبارک و تعالی اسے دعوت اسلامی کی طرح ترقیاں اور قبول عام عطا فرمائے. ماہنامے کے اجرا پر آپ نے جو دعائیں ارشاد فرمائی ہیں, ایک ماہنامہ اپنے نام بک کروانے پر پل صراط کی اور دوسرے کے لیے بک کروانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کے نصیب ہونے کی میں نے نیت کی ہے کہ آج ہی انشاءاللہ عز و جل ایک ماہنامہ اپنے لیے اور ایک ماہنامہ اپنے کسی رشتہ دار کے لیے میں بک کرواؤں گا تاکہ آپ کی دعاؤں کی برکتیں حاصل ہوں. الحمدللہ آج اس رسالے کا مطالعہ کر لیا ہے اور اس کے بعد شکرانے کے طور پر دو رکعت نوافل بھی ادا کیے ہیں. آپ بھی دعا میں یاد رکھیے گا. ماشاء اللہ. ہاں بھائی اساتذہ کرام, پوچھو کس کس نے بک کروائے, تو مفتی صاحب نے تو بک کروا لیا ہے اور پورا پڑھ بھی لیا ہے. پوچھو کس کس نے پڑھ لیا ہے. چلو سناٹا نہیں پوچھتا بس. مجھے لگتا ہے ایسے ہوں گے جنہوں نے لے بھی لیا ہوگا. پیچھے مدنی شخصیات آگے بھی شاید ملیں گے, لے بھی لیا ہوگا, پڑھ بھی لیا ہوگا, شاید سالانہ ممبر بھی بن گئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے آگے ہجرا بھی کروایا ہو. اساتذہ پیچھے بھی ہے غوثیہ حال میں جی پیچھے. میں زیادہ نہیں, ان کو شرمندہ زیادہ نہیں کرتا. جو ہونا تھا ہو گیا, جو ہونا تھا ہو گیا. عوام ہوتے تو یوں دو دو ہاتھ اٹھاتے, ابھی پڑھ لیا ہوتا تو. تو یہ اس کا مطلب یہ کہ دیکھو نا مفتی قاسم صاحب کو خوشی ہوئی ہے تو دو رکعت شکرانے کے نفل پڑے. تو جس جس کو جب بھی خوشی ہو تو مستحب ہے شکر کا سجدہ کر لے اور دو رکعت نفل پڑھ لے. آپ بھی بل استیاب پڑھ رہے ہیں اس کو, یعنی مکل اول تاخیر پڑھ رہے ہیں آپ بھی؟ اب میں ابھی 40 پیج پڑھ چکا ہوں. 40 پیج یہ کل رات تو شروع کیا تھا, تھوڑا دن کو پڑھا. اب آج پھر یہ اسپیڈ بریکر آ گیا نا, تو آج وہ ساری رات کی مصروفیت ہے کم و بیش. خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, رات اسی میں نکلتی ہے. پھر آپ سمجھدار ہیں, ہمت پھر ظاہر سونا بھی ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ 18 صفحے باقی ہیں, یہ بھی نیت ہے. اس بل استیاب پڑھوں گا, جہاں ضرورت پڑتی ہے نشانات لگا رہا ہوں, پیپر پر لکھ رہا ہوں. کوئی مشورے اللہ کرے میرے مشورے درست ہوں اور ان کی سمجھ میں آئے. مجلس کی آرڈر نہیں ہے, مشورے ہیں کہ یوں کر لو. کوشش کر رہا ہوں. 40 پڑھ لیا اللہ کی رحمت سے. اور میں کیا بتاؤں بس یار, یہ نہیں یوں مبالغہ کروں تو آپ 100 کتابیں پڑھ کر بھی جو مواد ڈھونڈیں گے نا, ہو سکتا ہے آپ کو یہ اس رسالے میں مل جائے, جتنا ڈھونڈنا نہ پڑا. ہاں خصوصاً اس میں دارالفتا اہل سنت کے مفتی قاسم صاحب کا ہی ایک ایسا جامع فتویٰ نیوتا کے بارے میں بہترین معلوماتی, بلکہ میں کہوں گا دنیا بھر کے مفتیان کرام اگر سن رہے نا, آپ کو بھی انشاءاللہ یہ کام آئے گا. ایسا علمی فتویٰ, معلوماتی فتویٰ, اور اس میں اقسام دی ہیں نیوتا کی کہ کب یہ نیوتا کا کیا حکم ہے, صورتیں بیان فرمائیے بہترین. پھر آکام تجارت مفتی علی اصغر صاحب کا واقعہ اس کا بھی جواب نہیں ہے, بڑے پیارے پیارے انہوں نے اس میں چند فتوے لکھے ہیں. اور بھی ہمارے دیگر اسلامی بھائیوں نے طرح طرح کے اس میں پیارے پیارے پیارے پیارے مضامین لکھے. یعنی معلومات کا اس میں یعنی کوزے میں سمندر بند ہے. اس میں ماہنامہ فیضان مدینہ میں علم کا سمندر گویا کوزے میں بند ہے. یہ کوزہ خرید لو یار, لے لو, اس کو کھول کے پڑھو, اس میں ہے کیا. اچھا اب یہ تو پہلا ہے, پہلے میں تو کئی کمزوریاں ہوتی ہیں پہلے رسالے میں, اس میں بھی ظاہر کہ ہیں, لیکن آگے چل کر مزید بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا, ایسی امید ہے انشاءاللہ. جیسے میں کچھ مشورے دوں گا, کچھ پڑھ کر آپ مشورے دیں, اس طرح مل جل کر اس کو بہتر بنائیں, کہ یہ کسی کا ذاتی نہیں ہے, یہ آپ کی دعوت اسلامی کا ہے اور دین کی خدمت کا ہے. اور وہ کتنے 3,13,000 جی بنانے, ممبر بنانے, بالکل اللہ نے چاہتا, ہر مہینے 3,13,000 چھاپنے ہی ہے, اور ہزاروں ممبر بن چکے ہیں. یہ دیکھو اسلامی بہنوں کی بات کروں میں آپ کو, جو ممبر بن چکی ہیں ان کی بات اسلامی بھائی دیکھو غور کر لیں. پاکستان کی اسلامی بہنوں کی کارکردگی ہمارے ابو ماجد محمد شاہد اتاری, جو کہ رکن شورا بھی ہیں, مدنی بھی ہیں, اور اس اسلامی بہنوں کی ذمہ داری بھی ان کے پاس ہے, اور اس ماہنامہ فیضان مدینہ کی مجلس کے بھی نگران ہیں وہ, سبحان اللہ. تو انہوں نے مجھے کارکردگی جو بھجوائی ہے, سالانہ کے لیے بکنگ جو ہو گئی ہے 4,555, اور دوسروں کی جو بکنگ کی ترکیب ہے 2,662 2662. اچھا یہ نیتیں ہیں یا بکنگ ہو گئی ہے کچھ؟ یہ بکنگ ہو چکی ہے, بکنگ ہو گئی اس کا اندر پیمنٹ ہو گئی ہوگی, پیمنٹ کے بغیر بکنگ نہیں ہوتی. تو یہ کہ ماشاءاللہ اتنی ساری بکنگ اسلامی بہنوں نے کروا لی, پیسے ادا کر دیے. اچھا اب ماہانہ خریدنے کی نیت, خریدنے کی نیت اسی لیے کہ بکنگ نہیں کروائی, تو اب خریدنے والیوں کی تعداد جو ہے ان دونوں کے مجموعے سے زیادہ, یعنی 7,531 یہ ہر مہینے خریدیں گی, یہ نیتیں ہیں. اب نیتیں بھی اللہ کرے گا استقامت ملے, لیکن جس نے بکنگ کروا لی نا وہ تو پکا ہو گیا. تو ہر مہینے ان کو انشاءاللہ پیش کر دیا جائے گا ڈاک کے ذریعے بائی پوسٹ. یہ تو اسلامی بہنوں کی کارکردگی, اسلامی بھائیوں کی انشاءاللہ کارکردگی ملتی ہے, لیکن یہ بھی عرض کرتا ہوں اسلامی بہنوں تو عموماً سبقت لے جاتی ہیں, ان کی کارکردگیاں جلدی جلدی مل جاتی ہیں. اسلامی بھائی جو ہے نا, حالانکہ اسلامی بہنیں یوں دیکھو تو ان کی مصروفیات کم نہیں ہوتی, بچے یہ سنبھالیں, کچن بیچاریاں یہ سنبھالیں, اور شوہر کی جھڑکیاں موقع بے موقع بارہا یہ سنیں, اور پھر بھی یہ کارکردگیاں ایسی دیں کہ اسلامی بھائیوں کو شرما دیں. ہاں جی شاید المدر ابھی تک اسلامی بھائی سوچ ہی رہے ہیں, اب دیں گے کارکردگی, لیکن یہ کہ وہ پہل میری مدنی بیٹیاں کر چکی انشاءاللہ وہ کثیر کارکردگی جو ہے انشاءاللہ. وہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور ڈویژن اور ہفتہ وار اجتماعات, اس کی ہم نے جمعے کو آپ کو پیش کرنی ہے تفصیلی کار, انشاءاللہ جب جمعہ اور جب پیش کریں میری مدنی بیٹیاں کر دیا مطلب 100 سنار کی ایک دوار کی. ہماری جو کیا کہتے ہیں جو یہاں تربیت اجتماع ہو رہا ہے, اس میں جو اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں تربیت اجتماع میں, ناظمین وغیرہ جامعۃ المدینہ کے, ان کے لیے ہم نے یہاں خصوصی اہتمام کیا ہے. حاجی امین سے مشاورت ہوئی ہے کہ ان سے یہاں پر سالانہ ممبر بننے کے لیے ہم ایک وستہ لگا رہے ہیں, کاؤنٹر بنا رہے ہیں, جہاں پر انشاءاللہ تعالی ان کو ہم مدر التجا ہوگی کہ یہ جب یہاں سے جائیں تو سالانہ ممبر بن کے جائیں. چلو یہ نیتیں کروا لیجیے, کس کس کی نیت ہے کہ سالانہ ممبر بن گئے تو ہاتھ اٹھا دیں کہ بھئی ہم بن چکے ہیں, جو نہیں بنے وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم انشاءاللہ بنے بغیر یہ شہر نہیں چھوڑیں گے. سبحان اللہ, تمام اساتذہ کرام چادروں سے بھی ہاتھ نکال. اچھا آپ سے ایک ذاتی سوال کروں یار, اس کو یوں بولو قیمت تو یہ حدیہ تو اس کو سنا دو, یہ جو لکھا ہوا سنا دو. جی بابا ایک آپ سے پہلے ذاتی سوال کر لیتا ہوں, آپ سالانہ ممبر بن گئے؟ الحمدللہ میں بھی بن گیا. مجھے مطلب یوں کہ اب بن گئے جی جی آپ سالانہ ممبر بن گئے اب مجھے دو جگہ سے بنا ہوں میں ایک پھر میں نے کہا تھا کہ بھائی ایک نے میری پہلے سے کر لی ہے ترکیب مجھے جیل میں ہاتھ ڈالنے نہیں دیتے نا ایسے موقع پر باتوں کا کہ میں بنوں تو بنا دیا کسی نے یا بنے ہوئے ہیں ہاں یہ بولتا ہوں نا جاری رہے گا انشاءاللہ تو بھائی اب کوئی بھی دعوت اسلامی والا ایسا نہ ہو کہ جو سالانہ ممبر نہ بنے ہر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں خود سالانہ ممبر بنے اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ ان کے جامعات المدینہ جو لیل بناتے ہیں ان میں پڑھنے والی اسلامی بہنوں کی تعداد غالباً 10,000 سے زیادہ ہے تو ان کو بنائیں اور تقریباً 2,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں درس نظامی کر چکی ہیں ان سے بھی رابطہ کر کے انہیں بھی ممبر بنائیں انشاءاللہ اس ہفتہ وار اجتماع میں ہمارے نگران کابینہ اور ڈویژن مشاورت کے نگران ماہنامہ فیضان مدینہ کی خود بکنگ کریں گے ہفتہ وار اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل اعلانات بھی ہوں گے ہفتہ وار اجتماع میں اور یہ خود مکتبات المدینہ کے بستے پر جا کر اس کے وہ بکنگ کریں گے یہ ہم نے پیغام دے دیا انشاءاللہ اس کی ترکیب ہوگی یہ کارکردگیاں جو مل رہی ہیں ابھی اس کو تقریباً ایک ہفتہ نہیں ہوا ہے اب امیل سنت کچھ پڑھ کر ہمیں سنا رہے تھے اور یہ بھی جی ابھی آپ کچھ ارشاد فرمائے تھے کہ میں کچھ بیان کر دوں نہیں آپ فرمائیں نہیں وہ لینے کا جو آپ کو طریقہ شاید لکھا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں وہ ہدیہ ہدیہ فی شمارہ سادہ 35 روپیہ فی شمارہ میں نے ایک شمارے کا 35 روپیہ ایک رسالے کا اس کو یہ اس لینگویج میں شمارہ بولتے ہیں رسالوں کی یہ ماناموں کی لینگویج میں اخبار کو بھی غالباً شمارہ ہی بولتے ہیں کہ نہیں جریدہ اس کو بھی بولتے ہیں خیر سالانہ یعنی کہ سادار جو ماہنامہ فیضان مدینہ ہے اس کا ہدیہ 35 روپے 35 روپیز سالانہ ڈاک خرچ یعنی پوسٹ خرچ سمیت سالانہ صرف 450 روپیہ سالانہ رجسٹری 850 روپے ہدیہ فی شمارہ رنگین 60 روپے سالانہ ماہ رجسٹری 1100 روپے بابا اس میں مجلس نے ایک اور بھی سلسلہ بنایا ہے کہ بعض اسلام بھائی چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ سالانہ بکنگ کرا لیں لیکن ہمیں یہ جو ڈاک خرچہ یا ڈیلیوری جو خرچہ ہے یہ نہ دینا پڑے تو اس کی بھی ہم ترکیب بنا رہے ہیں کہ وہ ان کو ایک کوپن جاری کیا جائے گا جس میں وہ مکتبۃ المدینہ سے آ کر اپنا شمارہ ہر ماہ حاصل کر لیں لیکن چونکہ آپ نے 12 ماہ کی بکنگ کرانے کی ایک خصوصی دعا عطا فرمائی ہے تو وہ اسلام بھائی جو ڈاک خرچ نہ دینا چاہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم یہ خرچہ جو ہے ہمارا بچ جائے 380 روپے سالانہ اور ہم جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ پر آ کر اپنا رسالہ لے لیں گے تو ان کو انشاءاللہ دو دن میں ہم ایک خصوصی کوپن جاری کریں گے کہ جس سے وہ ماہانہ آ کر اپنا صرف نمبر بتائیں اور اپنا وہ شمارہ وہاں سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں کیونکہ یہ ضرور المدینہ والے اور جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ بڑے بڑے شہروں میں ہو سکتا ہے ہاں سب جگہ ہونا چاہیے بابا اس میں یہ ضروری ہے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ بکنگ کرانے کا کیونکہ جیسے اسلامی بہنوں کی تعداد 7,000 نے نیت کی کہ ہم ہر مہینے لیں گے اب ہم نے اگر 7,000 چھاپ دیے اور انہوں نے لینا بھول گئیں تو یہ بہت ضروری ہوگا کہ یہ 12 ماہ کی بکنگ کی طرف ذہن دیں گے نا تو چونکہ یہ ماہانہ ہے اور ہمیں 8-10 دن میں اس کا اسٹاک بھی ختم کرنا ہے تاکہ یہ بچ نہ جائے تو اس طرف ہمارے اسلام بھائی ضرور ذہن بنائیں اور ایک دفعہ ہمت کر کے 12 ماہ کی بکنگ کرا لیں تاکہ یہ ہر ماہ ہمیں حاصل ہو جائے بچ گیا تو پھر بچے جانے کی صورت میں میں ایک مدنی مشورہ عرض کروں گا اس میں 3 یا 4 ایسے مضامین ہوتے ہیں جس کا تعلق اس مہینے سے ہے اب جیسے آپ نے اس وقت دارالفتا اہل سنت کے حوالے سے جو فتاوا کا حوالہ دیا احکام تجارت کے فتاوا کا حوالہ دیا اس کے علاوہ اس میں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 80% سے زیادہ وہ مواد ہے جو آپ کو انشاءاللہ صرف ایک اس مہینے سے متعلق نہیں ہے, زندگی بھر کام آنے والا ہے. گیارہویں شریف ہے, غوث پاک کا مضمون ہے. اب غوث پاک کا مضمون بھی گیارہویں شریف کے بعد ختم تھوڑی ہو جائے گا. جی ہاں, کام تو آئے گا. اور وہ اس کا تعلق چند صفحات پر ہے, لیکن یہ جو 63 یا 65 یا 60 جو بھی صفحات بنیں گے اس میں, تو مطلب کہ آپ کے پاس وہ ہے کہ اس کو لے کر تو میں کہہ رہا آپ سنو تو بارہ بیان کر دیں. آپ مختصر جو آپ کے 12-15 منٹ کے جو سنو تو بارے بیانات ہوتے ہیں, آپ مانامہ فیضان مدینہ ہاتھ میں لیں اور انشاءاللہ اس پر بیان کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کو مدینہ مدینہ ہو جائے. لیکن اس میں سے بیان کی اجازت نہ دی جائے جی. اس میں طرح طرح کے مضامین ہوں گے جو بیان کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, احتیاط چاہیے. رسالے جو منظور شدہ جو اسی میں سے بیان اپنی کتابیں نے صرف ان سے وہ دیں. اب یہ جیسے مفتی صاحبان کے یہ فتوے پڑھ کے سنائیں گے, لوگ اس پر کریں گے سوال, اشکالات وارد کریں گے. اول تو یہ پڑھ نہیں سکیں گے, ایسی اصطلاحات ہوتی ہیں اس میں. تو میں نے ایک مشورہ لکھا اس میں کہ اصطلاحات کے معنی بھلے حاشیے میں دیے جائیں, لکھ رکھا ہے میں نے. عوام کیا, اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ نہیں سمجھتے اصطلاحات, اجیر اور مستاجیر اور پتہ کیا کیا لکھا ہوتا ہے, تو یہ نہیں سمجھتے بےچارے. بیچارے بھی نہیں سمجھتے ہوں گے. بیان کی اجازت ہمارے ہماری سمجھو گے رائج ہے, وہ بھی مخصوص طبقے میں. بابا بیان کی اجازت نہیں, درس کی اجازت ہوگی؟ نہیں, درس کی بھی اجازت اس کی نہ دی جائے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کی بھی تو اجازت جی. نہیں ہے. تو اس میں طرح طرح کے یعنی مکس مضامین. بابا فوٹو کاپی کر کے اپنی ڈائری میں چسپا کر کے یا اس کو اپنے آئی پیڈ میں اتار کے, جیسے برداشت کا موضوع ہے تو دھوکے کا موضوع ہے, اس طرح کئی جیسے آپ کے مکتوب ہم ہر رسالے میں, ہر ماہنامہ فیضان مدینہ میں آپ کا مکتوب ہم دیں گے. آپ کے مکتوب کے اندر ماشاءاللہ ایک روایتیں اور آیات وغیرہ کا مواد ہوگا. تو اگر اس میں سے کوئی ایسا انتخاب ہو جائے کہ اس میں سے بعض مضامین کو آپ مطلب کہ لے لیے جائیں. آپ کا مکتوب تو میں ایک مدنی التجا ہے, آپ کا مکتوب پڑھ کر سنانے کی اجازت ہونی چاہیے اس ماہنامہ. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے, پورا رسالہ ادھر سے پڑھنا شروع کر دے. نہیں, جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو میں چاہتا ہوں, یہ وہ درست ہے آپ کے بات کہ یہ عوام ہے یار, ان کے ہاتھ میں کہاں دیتے ہیں. یہ بےچارے پھر کیا کیا پڑھ کے سنائیں گے, نہیں پڑھ بھی نہیں سکیں گے, لوگ سوالات کریں گے پھر. ٹھیک ہے, یہ پھر بن جائیں گے مفتی اور مسائل کھڑے کر دیں گے. تو یہ دیگر کتابوں سے بھی جو مضمون نکالنے کی جن کو صلاحیت ہوتی ہے ان کو کب منع ہے؟ جی ٹھیک ہے, اندر اسٹوڈینٹ. ابھی وہ کلیم قاری کلیم صاحب نے کہا ہے نا کہ میں نے اس میں سے بیان کیا غوث پاک کا, تو ہم چپ ہی رہے نا, ہم نے کیا بولنا تھا. یہ غوث پاک کا بیان ٹھیک ہے, اچھا کر دیا. اب اگر یہ بولتے کہ وہ نیوتا کا فتویٰ ہم نے پڑھ کے سنایا تھا, تو پھر ان کی صلاحیت دیکھی جائے گی کہ آیا یہ پڑھ بھی سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. ہر ایک کا کام تھوڑی ہے پڑھ کر, یہ سمجھانا بھی پڑتا ہے نا. تو کیونکہ چنانچہ کرے گا تو کہاں سے کہاں جا گرے گا, یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. اس کو پورا عالم ہو نا وہ سمجھا سکتا ہے. اچھا ماشاءاللہ, یہ شورکوٹ ضلع جنگ پنجاب پاکستان کے جو عاشقان رسول ہیں, انہوں نے بھی کیا ماہنامہ فیضان مدینہ کی زیارت کی ہے؟ دکھا رہے ہیں بھائی, زیارت کروا رہے ہیں. زیارت کی دور کی بات ہے, آگے آگے پلاننگ کے ساتھ آگے آگے ہیں تھوڑے. وہاں کا ذمہ دار کوئی سمجھدار لگتا ہے کہ رکھنا دکھانا پڑے گا, اور مسواک بھی رکھنا, یہ بھی کہا ہو شاید. مسواک ہے کہ نہیں شورکوٹ والوں کے پاس؟ تو ان کو یہ مسواک لگتا نہیں لا پائے. نکالی نکالی مسواک, چند ایک کے پاس ہے. شروع کی پہلی دو صفوں کو مضبوطی کے ساتھ قائم کیا ہوا ہے ماشاء اللہ. مرحبا مرحبا. نہیں مسواک تو اب یہ کہ قبر میں ساتھ جائے, ہاں ایسی نبھانی ہے کہ قبر میں ساتھ جانی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی بکنگ کروا لیں. شورکوٹ والے ناظرین حاضرین سب کے سب جتنا جلدی بکنگ کرائیں گے جلدی ثواب شروع ہو جائے گا, جلدی ثواب مل جائے گا. ورنہ یہ کہ وہ نا کہ نیت بدلتے دیر نہیں لگتی, خصوصاً جہاں خرچہ کرنا ہو نا, کیونکہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں, تو وہ خرچہ کرنے میں جلدی قلب منقلب ہو سکتا ہے. تو فوراً سے پیشتر جو ہے وہ بندہ ایک سال کا جمع کروا لے. اب ہم ایک سال کر رہے ہیں, پھر آئندہ سال زندہ رہے تو پھر زور لگائیں گے کہ اس سال بھی کروا لو, اور کیا کر سکتے. آپ کہنے کے ایک سال سے زیادہ کی تو یہ بھی پتا نہیں بکنگ کرتے نہیں کرتے. گیارہویں شریف کی نسبت ہے 11 سال کی بکنگ پر نا اپنے بول دیتے کہ کر لیا کرو. سال گزرتے دیر کتنی لگتی ہے, صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج جو اساتذہ کرام جو تشریف لائے ہیں ان کی مجلس نے آج بڑا پرجوش اظہار کیا تھا ہمیں کہ کل جتنے بھی ہمارے اساتذہ کرام تربیتی اجتماع میں ہیں نہ صرف یہ بکنگ کرائیں گے بلکہ یہیں سے وہ مزید بکنگ کرانے کی رسید بکیں جو ہے نا وہ ہم سے لے لیں گے. سبحان اللہ, مجلس نے طے کیا ہے اور کل انشاءاللہ ان کے لیے ہم خصوصی بستہ بھی لگائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پوری کارکردگی مجلس جو ہے وہ بنانے کر دینے کا اس نے یہ عزم بھی کیا تھا. کل لگائیں گے آج لگائیں گے؟ آج تو مدنی مذاکرہ ہے رات بھر, تو انشاءاللہ جو دن کو دن میں لگائیں گے جی دن میں. اور کل رات آپ کو کارکردگی پیش کی جائے گی کہ کس کس استاد نے لی ہیں رسیدیں, اور کئی ایک نے پیش بھی کی تھی کہ ہم نے تو بکنگ کرنا شروع کر دی ہے. ویسے آج بھی ممکن ہے مدنی مذاکرہ جیسا بھی دعا ہو جائے گی کچھ دیر کے بعد چاہے گھنٹے کے بعد, پھر مدنی مذاکرہ خصوصی اس میں کہ گیپ تو ہوتا ہے نا, تو اس دوران یہ ممکن تو ہے نا. جتنا جلدی چھاپ لو گے نا ان کے پیسے, یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے آپ کے حق میں بھی بہتر ہے, ورنہ وہ نفس نہر مانا خرید لیں گے. وہ اس ٹائم انہوں نے سکھا دیا نا کہ مانا کی ہم نے نیتیں کروائی ہیں ہر مہینے خرید کیا کریں گے کیا ہے, یوں بول کے پھر یہ چھٹے پڑے آپ دیکھتے رہ جائیں گے. انشاءاللہ عزوجل مدرسات المدینہ کی مجلس والے بھی وہ ترکیب کر رہے ہیں اپنے قاری صاحبان ناظمین ان کی بکنگ, تو یہ بھی جمعرات تک انہوں نے وقت لیا اور جمعے کو کارکردگی دیں گے. یہ بھی محمد شبیر حسین عطاری ضلع بہاڑی پنجاب پاکستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ مدنی انعام نمبر 1472 مدنی انعامات جو اسلامی بھائیوں کے ہیں, کیا آج آپ نے 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کسی اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات درس کے علاوہ پڑھ یا سن لیے ہیں؟ تو عرض ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ دعوت اسلامی کا مطالعہ کرنے سے اس مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا. اور ایک 62 نمبر مدنی انعام ہے, کیا آپ نے اس ماہ کسی سنی عالم یا امام مسجد یا مؤذن خادم کو 112 روپے یا کم از کم 12 روپے تحفہ پیش کیے؟ تو کیا یہ قاری صاحب جو مدرس ہیں ان کو بھی پیش کرنے سے مدنی انعام پر عمل ہو جائے گا؟ مغفرت کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پہلے سوال کا جواب تو ہماری جو مجلس ہے نا مدنی انعامات کی, اس کے جو رکن شورا حاجی منصور اس کے ان کے ماتحت ہے, تو یہ جو جواب دیں گے نا وہ جواب ہم انشاءاللہ عرض کریں گے. اگر یہ پیغام دے دیں گے نا کہ یہ رسالے کو منظور کریں گے یا نہیں اس میں, تو اس کے مطابق ہوگا. اچھا, اور دوسرے سوال کا جواب یہ کہ اپنے استاد کو 12 یا 112 پیش کرنے میں تھوڑا غور کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں رسک یہ ہے کہ جو ہر مہینے استاد کی اس طرح خدمت کرے گا نا استاد کے اندر نرمی آئیے, اور اگر یہ شاگرد جو ہے وہ شرارتی ہوا یا نقصان پہنچانے والا ہوا تو استاد اس پر کما حق ہو جو بھی قوانین ہیں وہ نافذ کرنے سے گریز کرے گا نفس اس کا, کہ اگر یہ چلا جائے گا تو میرے مہینے کے 112 بند ہو جائیں گے. اور ویسے بھی نفسیاتی طور پر بھی تحفہ جو ہے نا وہ حدیث پاک ہے کہ تحفہ حکیم یعنی دانا شخص کی بھی آنکھ اندھی کر دیتا ہے, عقل مند کی آنکھ اندھی کر دیتا ہے تحفہ. تو اس لیے استاد کو پیش کرنے کے بجائے اگر امام اور خطیب کو پیش کریں گے نا تو یہ, اب آپ بولیں گے میرا استاد میرا امام اور خطیب بھی ہے, تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ اس پر غور کر لیں، اس میں ہے رسک. اور اگر واقعی یہی نیت ہے کہ آپ کی ترکیب رہے گی اور آپ ہیں بھی جیسے میں نہیں کہنا چاہتا اور کہہ گیا تھا، اگر اسی طرح کی آپ کی کوالٹی ہے اور آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ استاد صاحب آپ کی رعایت کرتے رہے، آنکھ کھڑے کان کرتے رہے، ایک محاورہ ہے، آپ کی آپ پر احکام اپنے نافذ نہ کریں جو قانونی ہے تنظیمی طور پر مجلس کے بچائے رکھیں، تب تو یہ رشوت ہو جائے گی. یا امتحان میں آپ کی کمزوری ہونے کے باوجود آپ کو پاس کر دیں، یہ صورتیں تو پھر تو یہ آپ کا 112 روپے ثواب کا کام نہیں ہوگا بلکہ رشوت، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہوگا. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنے اساتذہ کے لیے نہ خصوصی دعوت کی جائے نہ ان کو تحفہ دیا جائے. اور جو واقعی 100% اس میں مطمئن ہے کہ کچھ ہے نہیں کوئی سائیڈ ایفیکٹ اور وہ دینا چاہے تو جواز کی صورت بھی موجود ہے، لیکن بعض صورتوں میں وہ مزید تہمت کی وجہ سے ناجائز ہو جاتا ہے اس طرح کا کام. کہ دیکھو یہ جیسے کوئی کہے کہ استاد کوئی دیکھو رشوتیں دے رہا ہے تاکہ یہ پاس ہو جائے، تیاری کرتا نہیں ہے. تو مزید تہمت سے بچنا واجب ہوتا ہے. تو اس لیے استاد کو نہ دیں، اپنے سے اوپر کے افسر کو جو ہوتا ہے اس کو نہ دیں، قاضی کو نہ دیں، پولیس کو دینے سے بچیں کہ ان سے تو ایسا کام پڑتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ قتل کرنے والے کو بھی چھپا لے، پیسے کھلاؤ تو اس کو تحفے دیتے رہو. تو ایسے کئی ایسے اگر غور کریں تو اس کیٹیگری میں آئیں گے کہ جن کو دینا جو ہے نا وہ رسک ہوتا ہے، رشوت کی صورت بنتی. جیسے ہمارے ہم یہ نگران ہوتا ہے اس کے ماتحت سے بھی لینے کی ہم نے منع کیا ہوا، اجازت نہیں ہے اور شرعاً بھی اجازت نہیں ہوتی. صورتیں ہیں اس کی، ہر صورت میں ناجائز نہیں ہوتا. جیسے بیٹا ہے نگران باپ ہے اور بیٹا باپ کو دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں بیٹا جب کچھ حرکتیں کر رہا ہے الٹی سیدھی اور اس لیے باپ کا منہ بند کر رہا ہے ڈال ڈال کے کہ میرا باپ مجھے بچا لے گا اور میں اللہ گلا کرتا رہوں گا اور لوگوں کو زیادتیاں کرتا رہوں گا، ذمہ داروں کو تنگ کرتا رہوں گا، وہی بھی امامے والا اور زلفے والا بھی ہے ساتھ میں، اب یہ باپ کے لیے پھر وہ مزید تہمت بنے گا، بعض صورتوں میں سیدھا رشوت بنے گا. لیکن اس کی صورتیں بنے گی. جیسے قاضی کا مسئلہ ہے، ایک بیٹا قاضی کو دے سکتا ہے، خصوصی دعوت بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن جہاں بیٹے کا کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا یا قاضی کے پاس اس کا مقدمہ آ گیا، کیس آ گیا، تو اب بیٹے کی دعوت خصوصی اور اب بیٹے کا تحفہ یہ پھنسا کر رکھ دے گا، انصاف کا ہو سکتا ہے خون ہو جائے. تو اس لیے ایسی صورت میں اس کا پھر قاضی قبول نہ کرے، جج قبول نہ کرے. اس کی کافی تفصیل فیضان سنت آداب تعام، فیضان سنت جلد اول آداب تعام میں اس کی تفصیل موجود ہے، رشوت اور تحفے کے متعلق جو سوال جواب بھی ہیں اور اس پہ کچھ شرعی احکام بھی ہیں اور حدیثیں بھی اس پہ نقل کی گئی ہیں کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے، تو اس کی تفصیل وہاں پر پڑھی جا سکتی ہے. بخاری شریف میں تو باب ہے نا. جی بابا. کہ تحفہ کب رشوت بنتا ہے. اچھا یہ آپ نے ابھی قاضی صاحب والا جو اس وقت مثال دی، مجھے قاضی شرے رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ یاد آیا. یہ کھانا کھا رہے تھے بابا، تو ان کے ساتھ ان کے شہزادے بیٹے وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹے نے ابو سے عرض کی کہ ابا جان میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ بات آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات میں کروں آگے تو پھر میں آگے بڑھوں ورنہ میں رک جاؤں گا. تو والد صاحب نے فرمایا جی کہو بیٹا. تو بیٹے نے بتایا کہ میرا فلاں فلاں جگہ پر فلاں فلاں سے اسی طرح کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، تو اب میرے ساتھ تو یہ چیز ہو گئی ہے، اب آپ کیا کہتے ہیں کہ اب میں آپ کی عدالت میں کیا یہ مقدمہ دے دوں؟ تو اگر آپ کو لگتا ہے تو میں دے دیتا ہوں. تو والد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی شورہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہاں بیٹا جلدی کرو اور فوراً عدالت میں آپ مقدمہ ڈال دو، میں دیکھ لیتا ہوں. بیٹے نے مقدمہ دائر کر دیا، اور جیسے بیٹے نے مقدمہ رکھا تو فریقین جمع ہوئے، قاضی شورہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دونوں کی سنی، اور دونوں کی سننے کے بعد بیٹے کے خلاف فیصلہ دے دیا. بیٹا بڑی حیرت میں ہوا کہ بیٹے نے الگ سے والد صاحب کو کہا کہ ابا جان میں نے آپ کو کھاتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اسی طرح میری فیور میں بات آتی ہو تو آپ مجھے کہیے گا, تو آپ نے تو مجھے کہا کہ تم ڈال دو. تو قاضی شورہ رحمتہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹا جب تم نے مجھے کیس بتایا نا, میں اس وقت سمجھ چکا تھا کہ کیس تمہارے خلاف ہے, لیکن جب مجھ تک بات پہنچ چکی تھی تو میں عدل کے تقاضے کیسے پورے نہ کرتا کہ تم میرے بیٹے اور میں تمہیں چھوڑ دیتا. اس لیے میں نے جلدی چاہا کہ تو جلدی مقدمہ ڈال تاکہ میں جلدی انصاف کو اس کے حقدار تک پہنچا دوں اور عدل کام کروں. یہ تھے ہمارے قاضی شورہ رحمتہ اللہ تعالی علیہ, جو اپنے وقت کے بڑے زبردست اور بہت مشہور قاضی گزرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں این ای ٹی یونیورسٹی میکینیکل انجینئرنگ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ درست نہیں ہے, بیٹا گواہ نہیں بن سکتا. فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو نہیں کوڑے لگائے. اچھا اچھا جی سوال چلائیے, پھر طے کریے. میں این ای ٹی یونیورسٹی میکینیکل انجینئرنگ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو دنیاوی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ان کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی, ان کے پیرنٹس, ان کی فیملی اور کوئی بھی ممبر ان کو پریشان نہیں کرتا کیونکہ وہ دنیاوی تعلیم لے رہے ہوتے ہیں, لیکن جیسے ہی ان کا دین کی طرف رخ ہوتا ہے اور دینی تعلیم کی طرف وہ آنا چاہتا ہے تو ان کے پیرنٹس بھی, ان کے فیملی والے بھی, دوست احباب سب, رشتہ دار وغیرہ ان کے لیے بہت رکاوٹ بنتے ہیں, بہت تنقید کا نشانہ بھی ان کو بناتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ اس رکاوٹ کو کس طریقے سے دور کیا جائے, اور ایسا کوئی اسٹوڈنٹ ہے جو دنیاوی ماحول کو چھوڑ کے دینی ماحول کی طرف آئے تو اس کو کیا رد عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور اس کے پیرنٹس بھی مان جائیں اور اس کے تمام کام آسانی سے ہو جائیں. ہماری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے. شروع کے دور میں بھی جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن میں آتے تھے تو اس وقت ماں باپ اور خاندان والے بہت ستاتے تھے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا آقا جو سزائیں دیتا تھا, انگاروں پہ لٹانا اور دھوپ میں لٹانا اور پتھر سینے پر رکھ کے چڑھ جانا, گھسیٹنا, رسیاں باندھ باندھ کے, رسی گلے میں ڈال کر نوجوانوں کے حوالے کر دینا کہ اس کو گھسیٹو, اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائیں. تو یہ پرانی تاریخ ہے, دنیا کے لیے کوئی تکلیف نہیں, اس طرح کی کوئی سزا نہیں ہے جو اسلام میں آتا ہے. تو اب یہ کہ آج کے دور کے مسلمان بھی اس طرح کا ہلکا پھلکا نقشہ جو ہے نا پیش کر رہے ہیں کہ دنیا کے لیے جو بھی کرے اس کو کرنے دیتے ہیں. اگر بیٹا بولے نا کہ میں امریکہ کے گرین کارڈ کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں, امی دعا کرو میں آپ کو ڈالر کما کے بھیجوں گا, امی رات کو اٹھ کر مسلح پر بیٹھ کر رو رو کے دعائیں کریں گی کہ میرے بیٹے کو گرین کارڈ مل جائے امریکہ کا, میرے کو ڈالر بھیجے گا. اور یہی بیٹا اگر بولے امی میں مدنی قافلے میں 3 دن کے لیے جا رہا ہوں تو امی بولے گی بیٹا آج کل طبیعت میری خراب ہے, بعد میں دیکھیں گے. اور امی کی طبیعت کبھی درست ہونی ہی نہیں ہے جو بیٹے کو اجازت دے کے بیٹا جا 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر, یا ایک ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بن جا. سب نہیں ایسے لیکن عام طور پہ حالات اسی طرح کے, دنیاوی معاملات میں دوسرے ملک کے ویزے کے لیے ہر طرح سے یہ تعاون کریں گے, پیسے دیں گے, سونا بیچ کر امی پیسے دے گی, وہ جو سامنے والا چیٹر ہوگا تو کھا بھی جائے گا پیسے. ایسے تو بہت کیس ہو رہے, پیسے لے کے بھاگ جاتے ایجنٹ, تو جو جمع پونجی وہ لٹا دیتے ہیں. لیکن دین کے لیے کوئی پیسے, اب کالج ہے, اسکول ہے, دنیاوی جو ادارے ہیں اس میں کتنا خرچ ہوتا ہے پڑھنے کا, پھر ٹیوٹر کا الگ, اسٹڈی سینٹر کی الگ فیسیں, اور ٹیوٹر کی الگ فیسیں, اور اس طرح کے مطلب جو معاملات جو ہیں یہ سب برداشت کرتے ہیں. ان کے مطلب ڈریس ہیں, ان کی کتابیں ایک سے مہنگی کتابیں سب. اچھا, اور اس کے برعکس دینی مدارس دیکھیں, ان کی تعداد ایک تو بہت کم ہے. اچھا ان میں فی سبیل اللہ پڑھایا جاتا ہے. کوئی شاید دینی مدرسہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جس میں فیس لی جاتی ہو. دینی مدرسہ دار المدینہ ان مانوں کا دینی مدرسہ نہیں ہے اور دنیاوی تعلیم, اور لوگ وہاں دنیاوی تعلیم کے اٹریکشن کی وجہ سے فیس دے کر پڑھانا پسند کر رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, داخلے نہیں مل رہے ان کو. لیکن مدرسۃ المدینہ فی سبیل اللہ حفظ کراتے ہیں, داخلے جاری ہیں. جامعات المدینہ سارا سال گویا داخلے جاری ہیں, فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں, فی سبیل اللہ ان کو رکھتے ہیں, فی سبیل اللہ ان کو تین ٹائم کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, پھر بھی لوگ اپنی اولاد کو ادھر نہیں بیچتے, آ جاتے ہیں. لیکن یہ ان میں بھی ایک تعداد ہوتی ہوگی جو مطلب اصرار کر کے ضد کر کے ہو سکتا ہے پڑھنے آتے ہوں, ماں باپ سجا کر کاندھے پہ بٹھا کے چھوڑنے آنے سے رہے, اور پھر بھی ان کو وارننگ ہے. میں نے دیکھا وارننگ ملتی ہے, اتنے مہینوں میں حفظ کر لے, اب اس سال حفظ کر لے ورنہ کام اکیلا, ہم نہیں کرنے دیں گے, سختیاں کرتے ہیں. مگر یہ بےچارے پڑھتے ہیں. وہ دنیاوی تعلیم میں جو حالت ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ساری مشینری اسی کے پیچھے دنیاوی تعلیم کے, یعنی گورنمنٹ سے لے کر فٹ پاتھ پر جو پڑا ہوتا نہیں, سب کو دنیاوی تعلیم ہی کی دھن ہوتی ہے. جنرل بات کر رہا ہوں اکثر, لیکن اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے واقعی بولتا ہوں کہ بڑی مظلومیت ہے. علماء کی, مدرسین کی, طلبہ کرام کی, طلبہ کرام ہوتے ہی دینی طالب علم طلبہ کرام ہوتے, تو ان کی کوئی پذیرائی اتنی نہیں ہے, نہ ان کو کوئی خاص کوئی تحفظ حاصل ہے قانونی طور پر بھی, اتنے اس کے ساتھ کوئی کوپریٹ نہیں ہے. یہ بیچارے گلی گلی پھر کر مسجد مسجد چندے کرتے ہیں, فنڈ کرتے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس کتابوں کے مسئلے, ان کے کمرے ادھورے پڑے ہوتے ہیں. ان کے مجھے پتا ہے مدرسہ بنانے والے علماء کتنے مظلوم ہوتے ہیں, ان کے مدرسے کی برسوں سے تعمیر نہیں ہو پا رہی ہوتی, پیسے نہیں دیتے لوگ انہیں. یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں تک پوزیشن ہوتی ہے کہ اگر ان کے یہاں جیسے درس نظامی ہو جائے, اور دستار بندی ہے, دستار بندی میں امامہ بندوایا جاتا ہے طلبا کو جو پاس ہوئے ہوتے ہیں درس نظامی کے. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایسے مدرسے آپ کو ملیں گے جن مدرسوں میں دستار بندی کے لیے امام لینے کے لیے علماء کے پاس پیسے نہیں ہوتے, پھر یہ بےچارے منتیں کر کے کسی طرح ترکیب بناتے ہوں گے. یہ حالت ہے دینی مدرسوں کی. یہ مسلمان آخر کیا کرے گا, یہ دنیاوی ڈگریاں کس کام کی, جس کے پیچھے دینی کام کو چھوڑ دیا, دینی علم کو چھوڑ دیا, دینی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا, بلکہ نعوذ باللہ اس کی تحقیر کی, تخفیف کی, حقارت سے مطلب اس کو دیکھتا ہے مسلمان کہلانے والا, کیا ہوگا آخرت میں, کیا جواب دے گا؟ تو بڑی مظلومیت ہے علماء کی, اور دینی مدارس کی, اور دینی طلباء کرام کی. اللہ کرے کہ مسلمان ہوش کے ناخن لے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے علم دین کی طرف اپنے بچوں کا رجحان کرے, خود بھی پڑھے. ہر گھر میں ہم تو یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہر گھر میں کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, کاش کہ دل میں اتر جائے میری بات. اس میں کوئی شک کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ معاشرے کی اصلاح کا جتنا پیارا انداز ان حضرات کے ذریعے ممکن ہے, ممبر و محراب کے ذریعے اور علم دین اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے ذریعے ممکن ہے, یہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اب جو مدنی ماحول میں آ گیا, اب وہ کیسے اب ان سب کا مقابلہ کرے جن کے گھروں میں مدنی ماحول نہیں ہے بلکہ رکاوٹیں ہیں, وہ کیسے مقابلہ کرے؟ تو اس میں یہ مدنی التجا کہ آپ کو مقابلہ نہیں کرنا ہے, ورنہ ظاہر آپ ہار جائیں گے. مقابلہ نہیں کرنا ہے, جھگڑے نہیں کرنے, غصہ نہیں کرنا. گھر والوں کو آپ نے جو سیکھا وہ ان کے اندر داخل کرنے کے لیے مسلط نہیں ہونا ہے. آپ اپنا عمل کریں, گھر میں درس کی ترکیب کریں کہ ایک کات کا تو گھر میں بعض اوقات کو نرم گوشہ ہوتا ہے, بھائی ہے، بہن ہے، امی کا بارہا نرم گوشہ ہوتا ہے ابو کے مقابلے میں، تجربہ یہ ہے، تو ایسوں کو ساتھ ملا کر ان میں درس فیضان سنت کا جاری کریں. بھلے ایک امی بیٹھتی ہے اسی کو درس آپ سنائیں، باجی بیٹھتی ہے اسی کو سنا دیں، چھوٹا بھائی بیٹھتا ہے جو درس سمجھتا ہے اسی کو درس سنائیں. تو آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ گھر میں مدنی ماحول بنے. ہوتا ہی ہے کہ چونکہ ہم کو بھی ایک تو ہوتا نا بنا بنایا ملنا، بنا بنایا تو ہم کو نہیں ملتا، بگڑا بگڑایا ملتا ہے، لڑاکا، پھڈے باز، منہ پھٹ، جھگڑا لو گھر میں وہ ماں باپ کو ستانے والا، یعنی ایک تعداد اس طرح کی ہم کو ملتی ہے. یہ بھلے امامہ باندھ کے یوں یوں کر رہا ہوتا ہے، مگر یہ تھوڑا جب یہ یہاں سے ہم سے پیچھے ہٹتا ہے نا، دانت توڑ دوں گا نا، سر پھوڑ دوں گا والا ہوتا ہے. سب نہیں، لیکن ہم کو پتا ہے یہ کس طرح کے ہوتے ہیں. تو یہ بگڑے بگڑائے نوجوان ہم کو ملتے ہیں. اب ان کی تو آہستہ آہستہ پالش ہوگی. اچھا اب جو ماڈرن لڑکا جو کالج یا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اگر گھر میں ستاتا ہے نا، تو یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ تم کو تمہارے استاد نے یہ سکھایا، یونیورسٹی میں تم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے. لیکن ذرا ہمارے پاس آیا نا تو یہ پھٹ کر کے بولیں گے الیاس قادری نے تجھے یہ تعلیم دی ہے، یہ میں نے باہر سنا اس لیے بولتا ہوں. الیاس قادری نے تجھ کو یہ سکھایا، دعوت اسلامی والے تجھے یہ سکھاتے ہیں، یہ بولتے ہیں. جبکہ ہم ماں باپ کے اور گھر کے تعلق سے اتنا سمجھاتے ہیں، اتنا سمجھاتے ہیں کہ آپ نے بھی کبھی نہیں سمجھایا ہوگا. الحمدللہ کتنا ہماری تحریر ہے اس کے بارے میں. تو بہرحال یہ کہ گھر میں مسئلے نہیں کرنے، انہیں جھگڑے نہیں کرنے، پہلے سے آپ کا کردار بہتر ہوگا تو ہی دعوت اسلامی میں آپ کا شامل ہونا یہ گھر والوں کو سمجھ میں آئے گا. اگر آپ اسی طرح جھگڑے کریں گے، تو تکار کریں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. تو آپ گھر میں جائیں، گھر میں السلام علیکم علیکم کہیں جاتے ہی، امی کے ہاتھ چومیں، ابو کے ہاتھ چومیں، امی ابو کو دیکھیں، احترام کے لیے کھڑے ہو جائیں. پہلے تو تکار کرتے تھے، اب جی جناب سے بات کریں. پہلے ہاں، اب کہیں جی، لبیک. آپ یہ کہہ کر تو دیکھیں امی ابو کے کان کھڑے ہو جائیں گے، یہ تو ہو کیا گیا ہے. یہ بالکل یہ داؤد اسلامی والوں نے یہ چند روز میں اس کی ٹون تبدیل کر دی ہے. یہ کبھی عید کے بہانے ہمارا ہاتھ نہیں چومتا تھا، اب روز آتا ہے تو ہاتھ چومتا ہے اور پاؤں چومنے کے لیے لپکتا ہے. بڑا بادب کر دیا اس کو، بڑی اچھی تحریک ہے داؤد اسلامی والے. بہت اللہ سب کی اولاد کو یہ مدنی ماحول نصیب کرے. پھر یہ مائیں دعا دیں گی، آپ اپنے آپ کو بدلیں انشاءاللہ گھر بدل جائے گا. اگر آپ ویسے ہی رہے بد اخلاق تو ہم کو گالیاں کھلوائیں گے. اب اس میں سمجھ جائے ہمارے لیے بھی، یعنی ہمارے لیے آپ کے ذریعے پروٹیکشن مل سکتا ہے. ہم آپ کے گھر والوں کی گالیوں سے ہم اسی صورت میں بچ سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بدلیں گے، ورنہ آپ ہم کو گالیاں کھلواتے رہیں گے. اب یہ آپ کی ایک اعلیٰ ظرفی ہے، یعنی آپ نے بڑا عجیب جملہ بھی جیسے اب ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک اسلامی بھائی آیا، ہفتہ تا آٹھ دن ہوئے، اس نے کوئی غیر نامناسب حرکت کی تو اس کو کہا کہ تجھے الیاس قادری نے یہ سکھایا ہے. یعنی گھر سے بھی اس طرح کی تنقید ملتی ہے. ہمارے پاس جب یہ آیا ہے 25-30 سال یا 20 سال 18 سال گزار کر، کیا کبھی کسی دعوت اسلامی نے یہ کہا اس کو کہ تجھے تیرے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے؟ تو یہ کتنا عجیب ہے کہ جو کچھ سیکھ کر آیا ہے اب اصلاح ہوتے ہوتے ہوتی ہے. تو ماں والی والدین کو تو میں یہی عرض کروں گا کہ والدین تو بس ہاتھ جوڑ کر بھی اپنے بچوں کو اس پرفتن دور میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھیجیں، اور پھر پیچھے سے ان کو تعاون کریں. اللہ کی رحمت شامل آئے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں وہ جیسا پچھلے دنوں ایک اسلامی بھائی یہاں پہنچے تھے اور ان کے والد صاحب کے انتقال کی آپ کو اطلاع ملی تھی کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. میں نے اس کو معلومات کی کہ یہ پہنچے نہیں پہنچے، تو پتا چلا کہ انہوں نے جانے کی کا قصد کیا، کوشش کی، وہاں سے ان کی والدہ کا ان کو پیغام آیا کہ نہیں آپ مت آنا، بلکہ جس کورس کی نیت لے کر گئے ہو فیضان مدینہ سے وہ کورس کر کے واپس آنا. یہ ایسے ہیں لیکن بہت تھوڑے. جی کئی ماں باپ ایسے ہیں جو تڑپتے ہیں اپنی اولاد کو مدنی ماحول میں شامل کرنے کے لیے, مگر اولاد اتنی بگڑ چکی ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتے. تو دونوں طرح ہے معاملہ, لیکن اکثریت وہی ہے کہ مدنی ماحول سے دور ہیں. اور یہ جو ہاتھ نہیں رکھنے دیتے نا, اس میں بھی میں عرض کروں بابا, جب گھوڑا نیچے کا تھا نا, گھوڑے کا قد چھوٹا تھا, تب موقع تھا کہ باپ سوار ہو کر اس پر سواری کر کے اس کو صحیح چلا دیتا جہاں چلانا تھا. اب گھوڑے کا قد ہو جاتا اوپر, اب یہ بولتا ہے کہ میں بیٹھوں. اب گھوڑا بیٹھنے دیتا ہی نہیں ہے, پھر یہ گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے اس پر چاقو کے چلاتا ہے, گھوڑا دیتا ہے دو لتیاں. تو یوں مطلب کہ اس طرح کا ہو جاتا ہے. تو بہت چھوٹی عمر میں اگر والد صاحب اس کو لے کر مدنی ماحول میں آ جائیں گے نا, اور ہم نے تو مدنی ماحول میں یہ اجازت بھی دی ہے کہ بھائی آپ کا یہ جو 10 سال 12 سال کا جو مدنی منا ہے, یہ والد صاحب کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر بھی کر سکتا ہے. تو ذرا آپ آئیں انشاءاللہ, ابھی یہ چھوٹا سا ہے, بالکل قابو آ جائے گا, آپ کے ہاتھ میں لگام آ جائے گی. اب یہ چڑھ جاتا ہے اتنا اوپر, اب آپ چھلانگے لگاتے ہو کہ یہ بیٹھنے دے, بیٹھنے دیتا نہیں ہے, پھر زبردستی کرتے تو بھی جو تھوڑا سا بدک جاتا ہے. تو اس میں بھی نرمی کرے گا تو انشاءاللہ پھر بھی ہاتھ آ جائے گا. اور نرمی کی بات خوب کی, یہ بھی تجربہ ہے کہ بعض باپ ہوتے ہیں مدنی ماحول میں, یعنی اپنے طور پر امامہ بھی باندھ لیتے, داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں, میرا بیٹا آتا نہیں ہے. پھر وہ آپ اس کے ڈیپ جائیں گے نا, تو وہ باپ کا انداز ملے گا کہ بس بیٹا یوں سمجھے کہ میرے باپ کو ان لوگوں نے دعوتی سمجھے, انہوں نے پاگل بنا دیا, میں نہیں جاتا. یعنی باپ وہ تڑیاں اور دھمکیاں اور کوسنے اور تیرا ستیا ناس ہو, تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, بے غیرت, تو جاتا ہی نہیں ہے اجتماع میں, دیکھ برباد ہو جائے گا. اب باپ اگر اس طرح سمجھائے گا تو کہاں بیٹا آئے گا, بولا میرا باپ پہلے اچھا خاصا تھا, صحیح آدمی تھا, وہاں جانے کے بعد آدھا پاگل ہو گیا, جب دیکھو مجھے کھانے کو دوڑتا ہے, تو وہ کہاں آئے گا. تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی مطلب وہ نرمی کا جام پیئے, بھر کے پیئے لبا لب, نرمی نرمی نرمی, گرمی سے کیس خراب ہو جائے گا بیٹا. پیار محبت سے بیٹا یہ عمل کر, تجھے اللہ تعالی جنت دے گا. بیٹا دیکھ یہ کام کر لے, جنت کی یہ نعمتیں ملیں گی. تو بیٹے کو ایک انداز ہوگا, شاید ہو سکتا بیٹے کے چہرے پر کوئی بشاشت مسکراہٹ ہے. یہ کرنے کا کام تھا, جہنم میں جائے گا, جہنم میں جلے گا. اب اس پہ بیٹے کا منہ دیکھنا ایسا ہوگا کہ یار یہ دیکھو کیا ہوتا ہے. تو اللہ نرمی عطا کرے. ماں باپ کو بھی سمجھانا نہیں آتا, بارہا ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے دنیاوی معاملات میں بھی سمجھانا نہیں آتا تو کیس خراب ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی جواب دیجئے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس. دیدار پاک کابینہ کا مدنی گلدستہ چلا تھا, ان کا سوال بھی. بابا آج تو ہمارے اساتذہ کرام بھی ہیں اور دارالعلوم امجدیہ کے بھی چند ایک طلبہ آج بھی تشریف لائے ہیں. ماشاءاللہ یہ آتے ہیں امجدیہ کے بھی کچھ نہ کچھ تشریف لاتے ہیں. آج وہ خصوصیت کے ساتھ تشریف لائے ہوں گے. پرسوں بارش کی وجہ سے کچھ چھٹیاں بھی ہو گئی تھیں, لیکن یہ آئے پھر بھی. دارالعلوم امجدیہ یہ برابر میں ہے. جی جی بابا دور نہیں. ماشاءاللہ. مگر یہ کہ آج تو بارش کی وجہ سے جیسے ہم نے معلومات دی تو پتا چلا کہ وہ جو ترکیبیں تھیں وہ اتنی بن نہیں سکیں. اب وہ اللہ کرے کہ آئندہ آنے والے سنیچر کو کوئی جمعہ کو تو انشاءاللہ ہمارے حاجی امین کی وہاں ہو سکتا ہے کہ آمد ہوگی. یہ جمعہ کو ہے لیکن جمعہ کو ہوتی چھٹی ہے. بابا نہیں امجد یا جمعہ کو چھٹا ہے, اتوار چھٹی رکھیے. چھٹی کے دن نہیں ہونا چاہیے ورنہ طلبا شاید آگے پیچھے ہو جائے. جواب دیجئے. نماز جنازہ کی ابتدا کب ہوئی؟ سناٹا. ہمارے اساتذہ کرام میں سے جواب دیں گے یا مطلق سناٹا ہے. پہلے جو لبے کر کے آواز آتی تھی آگے پیچھے سے, سناٹا ہو گیا. نہیں اوپر سے ان کے استاد, ان میں سے کچھ کے استاد تو لبیک کہہ رہے ہیں, مگر آپ کی لبیک بےچارے یہ مدنی مذاکروں میں انشاءاللہ شریک ہوتے رہیں گے نا تو سیکھ جائیں گے. مدنی مذاکرے مدنی چینل پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں دیگر شہر والوں کے, باب المدینہ والے یہاں آ جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، عاشقان رسول کی صحبت بھی ملے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے دیکھیں وہ ابھی ادھوری بات ہے، وہ یہ کہ کم از کم ماہ میلاد میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہوا ہونا چاہیے. جی باپا کی الحمدللہ تحفہ بھی پھر ان کی پسند کا ملے گا. واہ یہ پابند ہیں مدنی مذاکرے، نظر آتے رہتے ہیں، جوابات بھی دیتے رہتے ہیں. استاد ہیں مرکزی جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ. اچھا خامسہ کے وقت استادوں کے سامنے جواب دے رہے ہو، دیکھ لو. باپا جان وقت کا تو پتہ نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ام المومنین حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت تک نماز جنازہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے اندر ہی حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نماز جنازہ پڑھایا گیا تو اس وقت جو ہے نماز جنازہ کا حکم آیا تھا. ابتدا کب ہوئی؟ یہ غلط بتا رہے ہیں، نماز جنازہ کی ابتدا کب ہوئی؟ دیکھو دیکھ کر پوچھ کر کسی کے بتائے سے جواب نہیں دینا ہوتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق جواب دینا ہوتا ہے. اشارہ دے دیں بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول نماز جنازہ ہجرت کے بعد انہیں جو مطلب کھڑے ہوتے ہیں ان کو پھر مدنی سزا بھی ملے، لاکھوں لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں، غلط جواب دے رہے ہوں، ان کو کوئی مدنی سزا نہ ملے. کم سے کم 26 گھنٹے ان کو تربیت گاہ پہ اگر روک لیں، بولیں گے میں تو پڑھتا ہوں اور یوں کرتا ہوں، اس میں دے دیں گے چھٹی. ہیں مدنی مگر شاید مدرس نہیں ہے، تخصص پھر فکر پڑھتے ہیں سر. مدنی تربیت گاہ پہ اگر ان کو روک لیا جائے جو اس طرح جواب دیں. لینگویج آئی ٹی مجلس میں. اچھا ہاں تو کٹوتی تو جو بھی رکے گا ظاہر ہے کٹوتی تو کرواتا ہی ہے نا چھٹی سے. مجلس سے یاد لے کر بھلے بیٹھ جائے. چلو اور کوئی قسمت آزمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان بن عبد الوہاب اتاری جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ درجہ رابعہ. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ فرشتوں نے پڑھایا تھا اور ہجری سن کے اعتبار سے پہلی سن ہجری میں نماز جنازہ کا حکم نازل ہوا. اسعد بن زرارہ پہلی ہجری کو. اور سوال کا جو جواب جو تھا نا یہ زیادہ بول کے پھنس گئے، مشکل کھڑی کر لی اپنے لیے. مرآت المناجم حضرت مفتی احمد خان نعیمی نے لکھا ہے کہ پہلی سن ہجری کو نماز جنازہ کا حکم نازل ہوا تھا، ویسے ابتدا تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازے سے ہوئی تھی. بس وہ اتنا ہی کہیں آپ کہ حضرت ابتدا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی. ابتدا حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوئی تھی. جواب درست ہے. فرشتوں نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں. ہمارے ان اسلام بھائی کو ہم چوائس دیں گے کہ صراط الجنان کا سیٹ، بار شریعت کا سیٹ، یا احیاء العلوم کا سیٹ جو پسند. کیا یہ درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ جبرائیل امین علیہ السلام نے پڑھائی تھی؟ فرشتوں کا لکھا ہے فتح رضویہ شریف کے حوالے سے، فتح رضویہ جلد 5 پیج نمبر 375 375. یہاں میرے پاس لکھا ہوا نہیں ہے، اگر فتح رضویہ میں مزید تفصیل ہو سکتا ہے. ہاں صلو علی الحبیب. ہمارے اسلام کو درست جواب دینے پہ باہر شریعت انہوں نے باہر شریعت مانگی یا جی انہوں نے مانگی. اچھا یہ کب تک پڑھیں گے یہ نہیں بتا رہے، چاہے تو بتا دیں. پاپا بہار شریعت تو پہلے تھی اور تقریباً پہلی جلد میں مکمل کر چکا ہوں، انشاءاللہ عزوجل اس والی جلد کو وقتاً فوقتاً پڑھتا رہوں. پہلی جلد مکمل کی آپ نے؟ تقریباً پڑھ چکا ہوں، مکمل تو نہیں ہوئی ہے، تقریباً پڑھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی، جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتایا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کی نماز جنازہ کے بارے میں؟ یہی دیں گے نا جواب؟ کوئی میری برادری والا اگر جواب دے دے نا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تھی؟ 50 سال یا اس سے زائد عمر کے اسلام بھائی، 50 سال یا اس سے زائد عمر کے اسلام بھائی، بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ان کے بھولنے کا چانس زیادہ ہے، ورنہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. طلبہ جواب دینا چاہیں گے بابا. اب بھی میرا خیال بزرگ اسلامی بھائیوں میں تو کوئی نہیں ہے. اچھا چلو، تو 50 سے نیچے آ جاتے ہیں، 40 سے اوپر والے. ہاں مدنی فیس ہے کہ انہوں نے کم از کم 11 ماہ تک، پچھلے 11 ماہ تک مدری قافلے میں ہر مہینے 3 دن کے حساب سے سفر کیا ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، اس وقت حکم نہیں ہوا تھا. جواب درست ہے. یہ مدنی مذاکرے چلتے رہتے ہیں سوالات. ہمارے انسلائی بھائی کو انشاءاللہ مدنی سوٹ، امامہ شریف، اس میں مدنی پھول بھی ہیں اور مبارک پانی کا مجموعہ، غلاف کعبہ کے مقدس دھاگے، یہ بھی پیش کیے جائیں گے. وہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ فرشتوں نے جو پڑھی تھی، تو اس کے امام حضرت جبریل علیہ السلام تھے. یہ لکھا ہے تذکرۃ الانبیاء پیج نمبر 84 پر. اور وہ جو اسلام کے حوالے سے اسلامی بھائی نے بتایا تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے. سید اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں اسی مقام پر اس بات کی صراحت کی ہے کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو جنازہ تھا سب سے پہلے ان کا پڑھا گیا، اور ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ ہجرت کے پہلے سال میں شوال کے مہینے کے اندر ہوا تھا، 9ویں مہینے کے اندر. ہم نے سوال یہ نہیں کیا تھا، ہمارا سوال کب سے ابتدا ہوئی؟ تو آدم علیہ السلام بھی اسلام میں تھے، تو وہ نماز جنازہ کی ابتدا کب ہوئی، شروعات کب ہوئی، کب سے فرض ہوئی، یہ نہیں سوال. ہاں وہ ہو گیا نا یہ وضاحت، تو وہ نہیں بھی سوال ہو جاتا ان سے. سوال چلائیے. یا مرشدی، اللہ کا دورہ کو آپ مدنی قافلوں کی مشین فرماتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہماری یہ بھی تربیت فرمائیے کہ ہم کیا صورت کریں کہ علاقہ دورہ ہمارے حلقوں میں روز روز روز ہو، جیسے اسکول کے طلبہ، کالج کے طلبہ یا ٹیچر جو دن میں ظہر کے وقت تک فارغ ہو جاتے ہیں، ان کی ہم ترکیب بنائیں کہ 3 رکنی مجلس بنا لیں. اس طرح کی کیا ہم تراکیب کریں کہ ہمارے ہر حلقے میں، ہر علاقے میں روز روز علاقہ دورہ کی ترکیب ہو. اچھا، اس کے لیے یہ بھی ہماری تربیت فرما دیجئے، کیا اثرتا مغرب ہی علاقہ دورہ کیا جائے؟ اور یہ بھی تربیت فرما دیجئے کہ اگر کسی کو نیکی کی دعوت یاد نہ ہو تو کیا وہ دیکھ کر علاقہ دورہ میں نیکی کی دعوت دیکھ کر دے سکتا ہے؟ اور ہاتھوں ہاتھ اسلامی بھائی کو مسجد میں لانے کے لیے کس طرح ترکیب کی جائے؟ جزاک اللہ خیرا. اس میں ایسا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں کہتا تھا کہ مدنی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت مدنی قافلے چلانے کی مشین ہے. واقعی یعنی کہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں ہو سکتا. علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، اس میں اپنی بھی جھجک اڑتی ہے، نئے نئے اسلامی بھائیوں تک پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے، اور ان کو لانے کا موقع ملتا ہے، پھر وہ بیان ہوتا ہے، بیان میں ان کو مدنی قافلوں کی ترغیب ان کی ہوتی ہے، تو اس طرح مدنی قافلوں کے نئے نئے مسافر ملنے کا وہ سلسلہ ہو جاتا ہے کہ مل جائیں۔ تو علاقائی دورہ بھرا نیکی کی دعوت، یہ تو بالکل مدنی قافلے چلانے کی مشین ہے، اور اس کو مائنس نہ کیا جائے مدنی کاموں سے، اس کو باقی رکھیں، بلکہ بعض اوقات تو بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ روز روز یہ علاقائی دورہ بھرا نیکی کی دعوت کی ترکیب ہوتی ہے، اور غالباً جن کا نام لیا نگران پاک نے وہ ہر ہفتے ایک کے حساب سے 12 سال یا 23 سال تک جو فرسٹ آئے وہ کر رہے ہیں، شاید یہ ہوگا ہفتے میں ایک، یہ وضاحت نہیں تھی اس میں، روز روز ہر جگہ نہیں ہو رہا، ہفتے میں ایک بار میں بھی مطلب نہیں کر رہے تو روز روز کہاں کریں گے۔ البتہ باب المدینہ کے ایک علاقے کا ہے کہ کچھ عیسائی بھائی ہیں جو اپنے کورنگی، باب المدینہ کے علاقہ کورنگی کے کسی حصے میں جی وہ روزانہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے جی، 16 سال سے، 16 سال سے۔ تو وہ ایک ہی وہ دھنی ہے نا ہارون مین، وہی وہ چلا رہے ہیں، وہ اس کی بس وہ ہے دھن جی، وہ بےچارے وہ ہر روز مدنی قافلہ مدنی وہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی روز ترکیب ان کی ہو رہی ہے، ایک ہی بیچ میں رنچول لائن کا بھی کچھ انہوں نے کہا تھا رنچول والوں نے کہ ہمارے ابھی کچھ ہیں جو روزانہ نیکی کی دعوت کی ترکیبیں کرتے ہیں علاقہ دورے کی، مگر اب برسوں سے ان کی بھی آواز دب گئی ہے، خدا جانے کیا صورتحال ہے۔ تو مہربانی کر کے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی ترکیب کریں، واقعی اس کے لیے 3 رکنی مجلس بھی بنا لی جائے جہاں جہاں ممکن ہو، مگر یہ تینوں ہوں ایسے کہ خود ایسا جذبے والے ہوں کہ وہ علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت خود دیں، جیسے ایک کسی علاقے میں ایسا ہو جائے کہ 3 رکنی مجلس بن گئی علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت دینے والی، اور کوئی ان کا ساتھ نہیں بھی دیتا، تو یہ 3 جو ہے نا یہ بھی جاتے رہیں گے تو کام تو نکلتا رہے گا نا، اور جب 3 ہوں گے تو آہستہ آہستہ بڑھائیں گے، ایک تعداد ہے جن کو ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ چھٹی کے دن عصر کے بعد نیکی کی دعوت کا رجحان زیادہ ہے، چلو نہ ہونے تو ہونا اچھا ہے، لیکن کام کاج کے اوقات میں ہو نا، کام کاج کے دنوں میں اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، چلو لوگ نہیں آئیں گے یہی نا، آپ بولے ہم کام کاج میں، تو کم از کم آپ ان کے پاس جا کر نیکی کی دعوت تو دے آئیں گے، کچھ تو ہوگا نا کہ یار یہ اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، یہ ہم نہیں جاتے پھر بھی ہمارے دروازے پر آ کر ہر ہفتے یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چلو تو کبھی چلے بھی آئیں گے، یہ نہیں بھی آتے تو ان کو دعوت اسلامی کا تعارف پہنچے گا، آپ جو بولتے ہیں اس میں بھی تو نیکی کی دعوت ہے، اور یہ دیکھ کر اس کا دینا اتنا شاید اثر نہیں کرے گا، اس کو رٹ لیا جائے۔ کئی اسلامی بھائی ملیں گے جو نیکی کی دعوت کی آپ کو ان مانو کر وہ حافظ ہوں گے، مگر حافظ نہ کہا جائے کہ وہ حافظ کے لیے ہماری اصطلاح قرآن کریم جو حفظ ہوتا ہے نا اس کو، اور وہ حدیثوں کے بھی پہلے حافظ ہوتے تھے حافظ الحدیث، اب اس دور میں تو اللہ بہتر جانے کوئی حافظ الحدیث ہو یا نہ ہو، ہے ایک کا سنا وہ عرب دنیا میں کوئی ہے، بخاری ایک اس طالب علم ہے ہمارے یہاں غالب انہوں نے بخاری پوری حفظ کی تھی، اب مدارس ہیں، تو یعنی بہت مائنر ہے، جب ہم حافظ کہیں گے نا تو فوراً ذہن قرآن کی طرف ہی جائے گا کہ اس کو قرآن پورا حفظ ہے، لوگ اس کو بھی قرآن حافظ بولتے ہیں عوام، ہے لفظ حافظ ہے قرآن لیکن مارا، تو یوں نیکی کی دعوت حفظ و زبانی یاد ہو اس کا اثر زیادہ پڑے گا، لیکن لفظ ٹو لفظ یاد ہو اس میں پھر یہ چونکہ چنانچہ شروع کر دے گا نا، تو ہو سکتا ہے آزمائش اس کو ہو جائے گی اور غلط سلط ہو سکتا ہے بول دے، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کریں گے نا، تو کام کاج کے دنوں میں ہو، کہیں ظہر کے بعد ہو، کہیں عصر کے بعد ہو، بھلے کہیں مغرب کے بعد ہو، اس طرح مت ترکیب ہو، چھٹی کے دن کے بجائے کام کاج کے دن میں انصب، اور رمضان المبارک میں ظہر سے پہلے ہو، ہے بہت ہی ہے ظاہر کہ محنت اور اس میں مشقت زیادہ ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا، کہ لوگ نماز کا ذہن بن جاتا ہے رمضان میں بہت ساروں کا، تو زور کے بعد کچھ نہ کچھ ان کے پاس وقت بھی ہوتا ہے آرام کرنے کا، تو یہ اس بہانے آ بھی جائیں گے آپ کے ساتھ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ سن بھی لیں گے آپ کی زور میں، عصر میں نہیں سنیں گے، عصر میں باغم باغ افطار کے لیے، خریداریوں کے لیے، وہ گھروں پہ جانے کے لیے، وہ یہ اس کا اندازہ بہت سو کو ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے وہ زور سے پہلے ہو، تو موقع کی مناسبت سے آپ ترکیب بنائیں. اب اس میں دیکھو ذمہ دار کا ہے، ذمہ دار اگر چست ہوا تو علاقائی دورہ وغیرہ نیکی کی دعوت چست ہوگی، ذمہ دار مصروف ہوا یا سست ہوا تو پھر وہ ٹالم ٹول کرے گا، دلائل دے گا یہ دشواری ہے، وہ مشکل ہے، یہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گا. ارے تیرے پاؤں چلیں گے تو سب چلے گا، پاؤں تیرے مطلب بندے میں تو سارے کام کو مشکل کر دیتے ہو، تو ایسا نہیں کرو. تو تین رکنی مجلس بنا لو، بھلے آپ کو ٹائم نہیں ہوتا، واقعی ایسی نوکریاں ہوتی ہیں کہ پاؤں اس کے بندے ہوئے ہوتے ہیں دکان پر، اور نوٹوں کے لیے وہ بےچارا مجبور ہوتا ہے، کم از کم یہ کہ وہ ایسے اسلام بھائی مل جائیں گے یار، ایک علاقے میں تین نہ ملے سے یار، جن کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے روزانہ آدھا گھنٹہ نہ ہو یار اس کے پاس. تو آپ کوشش کریں اور مجھے خوشخبریاں بھیجیں جلدی جلدی کہ کس کس علاقے میں وہ تین رکنی آپ نے مجلس بنا لی، جس کا نام یہ مجلس برائے نیکی کی دعوت، مجلس برائے علاقائی دورہ نیکی کی دعوت. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں مدینہ مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو مجھے کہنا، اتنے نئے اسلامی بھائی ملیں گے، دعوت اسلامی کی اتنی نیک نامی ہوگی، لوگوں کو اتنی آپ سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ علاقائی دورے میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا انداز جو ہے نا وہ سب لکھا ہوا اور طریقہ ہوتا ہے کہ بہت نرمی اور ایک انداز ہوتا ہے، نگاہ نیچی کر کے آنا جانا، تو اس سے آدمی کو بڑی محبت پیدا ہوگی، اور پھر بعد میں بھی آپ ان کے سامنے اڑے ہوئے کرنے میں شرمائیں گے یار، یہ کل تو نگاہیں نیچی کر کے بڑا شریف بنا ہوا تھا، آج مطلب یہ بدماشی دکھا رہا ہے، تو ایسا پھر آپ کریں گے نہیں. تو آپ کی اپنی اصلاح ہو جائے گی، آپ کی جھجک اڑ جائے گی، آپ کے اندر اخلاقیات کی مطلب انہیں کہ رمق ایک آ جائے گی، چمک آ جائے گی. آپ کر کے تو دیکھیں علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت، فائدہ نہ ہو تو مجھے کہنا، مزے کو مزہ آ جائے گا، مسجد آباد ہو جائیں گی، نمازیوں کی تعداد بڑھ جائے گی. امام صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں آپ، اگر امام صاحب بھی کوئی جیسے ایک امام نے تو بتایا نا اپنے کارنامے بھی کچھ دیر پہلے کیسے وہ انہوں نے کارنامے کیے مدنی کاموں کے، تو ایسے امام صاحبان بھی مل جائیں گے جو اکیلے بےچارے شرماتے ہوں گے جاتے ہوئے، ہمت نہیں ہوتی ہوگی کہ یہ بنائے، تو یہ آپ کے ساتھ چل پڑیں گے. امام آیا تو دکاندار دیکھ کر کھڑا ہو جائے گا، ہمارے امام صاحب آئے، امام کو مروت میں وہ چل پڑے گا، نہ نہیں بول سکے گا، ایسے بھی ہوں گے، یوں فائدے بڑھ جائیں گے. کہیں مؤذن کو ساتھ لے جائیں، کہیں امام صاحب کو، کہیں متولی صاحب کو، کہیں کسی ایم پی اے کو پکڑ لیں، کہیں اگر آج کل کونسلر ہوتے ہوں تو ان کو پکڑ لیں، پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے، انہیں جو بھی اس طرح کے، پھر وڈیرے تو زمیندار تو کسان، کسان کی کیٹیگری نہیں ہوتی وہ اس طرح کی، لیکن زمیندار کی ہوتی ہے، وڈیروں کی ہوتی ہے. یہ چل پڑیں گے، دو گھڑی چلنے میں کیا ہے سائیں، چلو نا تھوڑا ہمارے ساتھ، آپ زیادہ نہیں تو گیارہویں شریف کا مہینہ 11 قدم چل لو ہمارے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، ہمارا دل خوش ہوگا، اگر یہ ہوتا ہو تو، سچ ہو تو کہہ دو. 11 قدم کہنے کے وہ انشاءاللہ آخر تک آپ کے ساتھ رہے گا، 11 قدم گن کے وہ اباؤٹ ٹرن نہیں کرے گا انشاءاللہ. بھائی شوبیز والے یا اور جو شخصیات ہوتی ہیں ان کو بھی لیا جا سکتا ہے؟ بے شک لیا جا سکتا ہے، شیوڈ ہو، ماڈرن ہو، پینٹ شرٹ والے ہوں، کوئی قید نہیں ہے، سب کو لے لیں. بچہ ایک کا دو، دو ہوں گے نا، آدھ لفظ مائنس ایک ہو، یہ دو ہوں گے تو گلا کریں گے آپس میں اور شرارت کریں گے، ان کا بھروسہ نہیں ہوتا بچوں کا، ایک بچہ ہوگا نا تو سکھڑا رہے گا اور شرافت سے چلے گا. ہاں اگر کہیں دو بچے ایسے ہوں آپ کو لگے کہ یہ بہت سیریس ہے تو لینے میں حرج بھی نہیں ہے، کہ ابھی سے ان کی عادت پڑے، لیکن احتیاطاً میں کہہ رہا ہوں، مگر ایسا ہی نہیں ہو کہ ایک بڑا اور پانچ سات بچے ہی ہوں تو پھر اثر اتنا شاید لوگوں پر نہیں پڑے گا. تو مکس ہو، پولیس والا ہو، فوجی ہو، سب کو اپنے اپنے فارغ اوقات میں نیکی کی دعوت دینی چاہیے، ان کے بھی ایک مطلب اثرات ہوتے ہیں اس طرح کے، کوئی پڑھا لکھا آدمی ہو، کوئی افسر لیول کا آدمی ہو، اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں، علماء ہوں، مفتی صاحب ہوں، وقت سب دے سکتے ہیں. آپ وقت طلب تو کریں ان سے، مانگیں تو سی، آپ خود نکلیں گے تو کام چلے گا نا. ہم بھی پہلے صحیح بولتا ہوں، کسی دور میں دعوت اسلامی کا جب تصور نہیں تھا تو یوں ہی بولتے تھے، یار یوں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یوں کام ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، کرتے رہتے تھے. لیکن کیسے ہو، کون کرے، کیوں کر کرے، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، میں نے کی دعوت کی دھومیں مچاؤں، توفیق ایسی عطا یا عطا یا الہی. مسجد اور فنائے مسجد میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کرنے کی شرح اجازت نہیں ہے. مسجد اور فنائے مسجد میں ماہنامہ فیضان مدینہ کی جو ہم بکنگ کر رہے ہیں، اس کے بستے لگانے یعنی اسٹور لگانے کی شرح اجازت نہیں ہے، لہذا مسجد اور فنائے مسجد میں بکنگ کا سلسلہ نہ کیا جائے. بارش کا پہلا قطرہ، زمزم نگر سے پیغام آ گیا، علاقہ فیضان جبل احد کے مشاورت کے نگران نے بھیج دیا کہ نام بھی بھیج دیا کہ مجلس علاقہ دورہ نیکی کی دعوت گئی، تین رکنی مجلس بن گئی، ان کے نام بھی بھیج دیے. اچھا خود تشریف لائیں، ماشاء اللہ. تو یہ آ گئی بھائی بارش کا پہلا قطرہ، پہلے بارش کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو وہ بعض اوقات فوراً جذب ہو جاتا ہے زمین، بلکہ اکثر ہو جاتا ہوگا، لیکن وہ اپنا کام دکھا چکا ہوتا ہے پہلا قطرہ، تب جلدی برسنا شروع کر دو. بابا مجلس مدنی قافلہ کے جو ہمارے اویس چشتی بھائی ہیں، ان کا بھی پیغام آ چکا ہے کہ مجلس برائے نیکی کی دعوت جو ہے علاقائی دورہ، انشاءاللہ اس کی مجلس کا بنانے کا سلسلہ بالکل جاری کریں گے. اسی طرح رنچولہ ان کے ڈویژن نگران کا بھی پیغام آ چکا کہ یہ بھی روزانہ علاقائی دورہ شروع کر رہے ہیں، اور بعض ذمہ داران نے بھی پیغامات بھیجے ہیں، کسی نے چار دن اور کسی نے کہا ہے کہ پانچ دن، کوئی سات دن انشاءاللہ روزانہ علاقائی دورہ کرنے کی بھی نیتیں پیش کر رہے ہیں. یا اللہ، جو اکثر ہفتے میں اکثر دن علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، یا اللہ اس کو اس سے پہلے موت نہ دینا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الہی پورے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے جو سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں، اس پر بھی ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے آپ اپنی بکنگ کی ترکیب بنا سکتے ہیں. سو آلسو اویلیبل ان آفیشیل پیجز، آفیشیل سوشل پیجز آف دعوت اسلامی، تو آپ ان پر وزٹ کریں اور وہاں پر آپ ماہنامہ فیضان مدینہ کے ایئرلی ممبر بن سکتے ہیں. یہ قمر عباس صاحب ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا الیاس قادری انگلینڈ کیوں نہیں جاتے یا جاتے. میں نے تو لبیک تو کہا یار، یہ لے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی، مولانا یہ قمر عباس صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لے جائیں، یہ لے جائیں. نہیں، قمر عباس صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ مولانا دار اسلامی بھائی یا اسلامی بھائی جب مطالبہ کرتے ہیں میں لبیک تو بولتا ہوں. ٹھیک، یہ محمد سہیل صاحب ہیں. مگر ویزا آسان نہیں ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ جا کر اسلام آباد اپنے کو جانے نہیں دیتا کوئی, آپ لوگ نہیں جانے دیتے جی کہ نہیں بھائی سیکورٹی پرابلم ہو جائے گا اسلام آباد, آپ کیسے جائیں گے آئیں گے, اور پھر یہ جانا بھی اللہ لہران ہوگا, دھوم پڑے گی جی, رسک فیکٹر ہے نا. محمد سہیل صاحب ہیں, کہتے ہیں فجر اور ظہر کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کس وقت ادا کریں؟ فجر کی اگر سنتیں چھوٹ گئیں تو وہ تو اب چھوٹ گئی, لیکن نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے, طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے لے کر نصف النہار شرعی سے پہلے پہلے اگر پڑھنا چاہے تو مستحب ہے, پڑھ لے, نہیں پڑھا تو اب کچھ نہیں, وہ کیونکہ وہ گناہ نہیں ہے, مطلب کہ وہ سنتیں فجر جو ہے وہ گئی, ٹائم نکل گیا اس کا, فرضوں سے پہلے اس کا اصلی ٹائم تو فرضوں سے پہلے ہی تھا, باقی رہی زہر کی سنتیں, تو اگر وہ فرض پڑھ لیے سنتیں باقی ہیں تو یہ پڑھ سکتا ہے فرضوں کے بعد بھی, مگر عصر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ اس کو پڑھ سکتا ہے, اگر نہیں پڑھا تو اب اس کا وقت بھی ختم ہو گیا, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ سنت الموقعدہ ہیں یہ ظہر کی سنت قبلیہ, تو یہ سنت قبلیہ جو ہے یہ 4 رکعت ظہر کی سنتیں, یہ فرضوں سے پہلے پڑھنا بھی سنت موقعدہ ہے, اس کو جان بوجھ کر ترک کیا اور فرض میں شامل ہو گیا یعنی تو یہ بھی گیا, پھنسے گا, عادت بنائی تو گناہگار ہوگا, جان بوجھ کر عادت بناتا رہا, ایک تعداد ہے کہ وہ فرض جماعت سے پڑھتے آ کر تب بھی وہ سنتیں پہلے نہیں پڑھتے, بس وہ سستی کر جاتے ہیں تو بعد میں پڑھ لیتے ہیں, تو ایسا کرنے سے اگر عادت بنا لی اور اس میں آپ کے قصد و ارادے کو دخل ہے تو پھر یاد رکھیں کہ سنت کا ایک آدھ بار ترک یہ برا ہوتا ہے اور اس کی عادت بنا لینا گناہ ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12 ماہ ہماری اس وقت مدینۃ الاولیاء ملتان میں موجود ہیں, 12 ماہ کے اسلام بھائی بھی موجود ہیں, انہوں نے بھی اپنی اچھی اچھی نیتیں پیش کی ہیں. یہ علی مغل علی رضا کہتے ہیں کہ کیا مسجد کی رقم سے یتیم لڑکی کی شادی کر سکتے ہیں؟ مسجد کے لیے جو چندہ مسجد کے لیے لیا گیا تو اب وہ اس سے تو نہیں کر سکتے, بلکہ جس کام کے لیے جو بھی چندہ لیا اسی کام میں اس کو استعمال کرنا یہ واجب ہوتا ہے. مدرسے کے نام پہ لیے چندہ لیا تو اب اس کو مسجد میں صرف نہیں کر سکتے. ہاں جو سماجی ادارے ہوتے ہیں تو ان کے اپنے کام ایک لگے بندے ہوتے ہیں مخصوص لوگوں کی خدمت کے, اس میں یہ عرف ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں, بیوہ کی مدد کرتے ہیں, اس طرح کی ترکیبیں ان کی ہوتی ہے, تو جہاں اس طرح کی ترکیب ہو سماجی کاموں میں تو وہ اس میں کر سکیں گے. ہاں دینی ادارے میں یا مسجد میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی سے یہ اس بات کی سراہد کر دے کہ دیکھو ہم لے تو مسجد کی تعمیر کے لیے رہے, لیکن ہم اس میں سے ضرورت پڑے گی تو ہم کو ہم کسی بیوہ کی یا بیوہ کی لڑکی یا یتیم لڑکی کی شادی بھی کرائیں گے, خرچہ دیں گے اس کو, اب دینے والا جو اجازت دے دے گا کہ ٹھیک ہے اجازت ہے آپ کو, اس کی دی ہوئی رقم جو ہے نا جس نے اجازت دی ہے وہ شادی پر وہ دے سکتے ہیں مدد میں, لیکن جس کی اجازت ہے, عرف نہیں ہے کہ مسجد کے چندے سے لڑکیوں کی شادیاں بھی کروائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی بہن کا سوال ہے کہ مسواک کے ساتھ شریف کیوں لکھا جاتا ہے؟ مسواک کے ساتھ شریف اس لیے لکھا جاتا ہے کہ یہ وہ ایک سنت کا ادا کرنے کا آلہ ہے, اس میں شرافت ہے, با برکت ہے, یہ تو جو بھی بار برکت چیز ہوتی ہے اس میں ایک عرف سا ہے کہ شریف بولتے ہیں اس کو سنے, لیکن بعضوں کی تو کھوپڑی ایسی عجیب ہوتی ہے. میں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, میں نے مسجد الحرام میں کسی کو پوچھا کہ زمزم شریف کی وہ سبیل کہاں ہے, زمزم شریف کی وہ سبیل ہے نا, تو وہ سمجھ نہیں پڑ رہی تھی, رش بہت تھا, تو وہ پتا نہیں کہاں سے نکلا تھا, کون سے تندور سے نکلا تھا, بھڑکا نہیں بھڑک گیا, آگ لگی اس کو, ہے بولا شریف نہیں بولو زمزم بولو, وہ اس طرف ہے. اب میں تو کیا بولوں اس کو, چپ چاپ چلا گیا, وہ جگہ نہیں تھی کہ میں اس کو سمجھاؤں کہ یہ سب بولیں گے مزاج شریف، یہ تو عام ہے مزاج شریف، خود نام شریف ہوتا ہے، چھٹے میں بدماش کا نام بازو کا شریف ہوتا ہوگا، ایک نماز نہیں پڑھتا ہوگا شریف، روز گھر میں جھگڑے کرتا ہوگا، نام کیا محمد شریف، تو وہ بےچارا کوئی تندوری آئٹم ہوگا، ورنہ کوئی مدنی اور عاشق رسول ہوتا تو خوش ہوتا کہ یار اپنا ملا، چلو آج جو زمزم شریف بول رہا ہے. تو یہ کہ جو بھی جیسا مدینہ شریف، مکہ شریف، تو زمزم شریف، کعبہ شریف، مسواک شریف، رمضان شریف، بیت المقدس یعنی شریف گھر، تقدس والا پاکیزہ گھر، قرآن شریف بولتے ہیں نا. مجھے ایک ہی ٹکرا ہے تندوری، آج تک کوئی میں نے میرے کو نہیں ٹکرا کہ وہ لفظ شریف سے انکار کرتا ہوں کہ شریف بھی نہیں بولو زمزم کو. میں پہلی اور آخری بار کیسا ٹکرا ہے مجھے، اس کے علاوہ ایسا کوئی میں نے ابھی تک واسطہ نہیں پڑا مجھے کوئی. ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ہم خیال ہوتے ہیں نا، تندوروں کی کمی نہیں. ہاں مگر مجھے نہیں ٹکرا کبھی. یہ سوشل میڈیا کا ایک اور سوال ہے. یہ شاید سنا دیجیے کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور سنت موقع نہیں پڑی، تو اب کیا کرنا ہے، شامل ہو جائے یا پہلے سنت موقع پڑے گا؟ شامل ہو جائے جماعت میں، تکبیر تحریمہ سے پہلے پہلے اگر یہ پڑھ سکتا تو پڑھ لے، چار سنتیں. مگر فجر میں یہ کہ جماعت کھڑی ہو گئی اور اس کو یوں ہے اندازہ کہ یہ پڑھ لے گا اور جماعت کا بھی کچھ حصہ پا لے گا فجر کی، تب تو سنت موقع پہلے پڑھے، لیکن ہٹ کے پڑھے، اسی جگہ نہ پڑھیں جہاں صفیں بن رہی ہیں، الگ سے پڑھیں، صف قطع ہوگی نا کہ اس کی نماز دوسری ہے، اس دوسروں کی نماز فرض والوں کی دوسری ہے. ہاں پچھلے پورشن پچھلے حصے میں یا کہیں کونے کھانچے میں جا کے پڑھے، اسی جگہ نہ پڑھے کہ جہاں لوگ پھر اس کے ساتھ سب بنانا شروع کر دیں فرض سمجھ کر. اس کے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. ابھی سنت موقعہ کا آپ نے ارشاد فرمایا، اس کی عادت گناہ ہے یا سنت غیر موقعہ کی بھی ہے؟ غیر موقع جیسے عصر کے سنتیں جو ہیں سنت قبلیہ وہ غیر موقعہ ہیں، تو یہ اگر کسی نے نہیں پڑھی فرضوں سے پہلے تو اب فرضوں کے بعد یہ اس کو نہیں پڑھ سکتا، اس کی اجازت نہیں، اس کو یہ تو چھوٹ گئی. عشاء کی سنت غیر موقعہ چار فرضوں سے پہلے، یہ بھی غیر موقعہ سنت قبلیہ، یہ اگر چھوٹ گئی تو اب اس کا بھی وقت تو جاتا رہا، اب اگر پڑھے گا تو یہ کہ دیگر نوافل نہیں ہے چار، وہ سنت موقع چھوٹ گئی، سنت غیر موقع جو پہلے پڑھنی تھی. بابا اس کو عادت آپ ڈھونڈ رہے سنت موقع بابا، میں نے کہا عادی کس کو کہیں گے؟ جی عادی کس کو کہیں گے کہ وہ عادت اس کی گناہ ہے؟ ہاں بھائی عادی کس کو کہیں گے؟ بار بار جو ترک کرے. مختلف اس میں ہوتا ہے، یعنی ایک آدھ دفعہ چھوڑنے والے کو عادی نہیں کہتے، یعنی جیسے حج کے بارے میں ایک آدھ سال چھوڑا تو اب یہ فی الوقت مجھے صحیح طریقے سے یاد نہیں ہے، لیکن عادت کا اطلاق ایک کے بعد دوسری مرتبہ پر بھی ہوتا ہے اور دو سے زائد مرتبہ پر بھی اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. مختلف صورتیں اس کی ہیں کہ کس عمل میں کب عادی کہا جائے. سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال ہے کہ شادی کا جو جہیز ہے تو اس کا لینا یا دینا کیسا؟ شادی کا جہیز تو لڑکی والوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ تو بالکل سنت سے ثابت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہیز عطا فرمایا، تو اس کا لینا بالکل جائز ہے، دینا بھی جائز ہے. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مدنی مذاکرہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی پیارا مدنی مذاکرہ ہے. سب سے پہلے میں بتا دوں کہ میں مدینہ منورہ میں رہتا ہوں، ماشاء اللہ تبارک اللہ بہت اچھا ہے مدنی مذاکرہ ہے. مرحبا ماشاء اللہ. اچھا یہ آج جو اساتذہ کرام تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں مدنی چیک اور بغدادی چیک پیش کیے جائیں گے. کن کی خدمت میں؟ کن کی خدمتوں میں؟ سالانہ امتحان میں 98% سے 100% نتیجہ دینے والے اساتذہ یہ 243 یہ ان کی کارکردگیوں کے امتحان ہوئے ہیں تو اس طرح ان کو نمبر ملے ہیں. کسی کو 100% ملے ہوں گے, کسی کو 99, کسی کو 98. تو ان کو ایسوں کی تعداد ہے 243 اور 95% سے 97% نتیجہ دینے والے اساتذہ کرام 170 اور کل تعداد ان کی 414 ہے جنہوں نے یہ اعلیٰ کارکردگی پیش کی. پاپا اس میں ہماری مجلس کی اصلاح میں بتا رہے ہیں جیسے 100% ہے تو ان کے درجے کے تمام 100% طلبہ جو ہے یہ پاس ہو گئے. اللہ اکبر. یہ اس طرح کی کارکردگی. سبحان اللہ. اچھا یہ جی جی بابا ان کی اپنی کارکردگی نہیں ہے, یہ طلبہ کی. انہوں نے جو پڑھایا ہے تو یہ طلبہ ان کے 100% اگلے درجے میں چلے گئے. کسی کے 98 گئے, کسی کے 95 گئے, یوں فیصد. جی بابا. تو ایسوں کی تعداد, ایسے اساتذہ کی غیر انہوں نے محنت سے پڑھایا, کوششیں بہت کی ہوں گی تو ان کے یہ نتائج سامنے آئے ہوں گے. تو اب یہ کہ جو 98% سے 100% والوں کو 1200 روپے کا مدنی چیک ملے گا اور 95% سے 97% جن کے طلبہ کرام پاس ہوئے تو ان کو 1000 روپے کا بغدادی چیک, 1000 لکھا ہوا ہے, پیش کیا جائے گا. بغدادی میں نے نام دیا جی بابا. تو بغدادی میں تو 11 ہوتے ہیں اصل, تو چلو جو بن گئے بن گئے چیک. تو اب یہ کہ یہ چیک کیا ان کو رقم کی صورت میں یا وہی مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوں گے؟ جی جی. کتابوں کی صورت میں جو بھی اپنا لٹریچر ہے. تو اس میں کیا یہ ماہنامہ فیضان مدینہ کی بھی سالانہ کی ترکیب کرا سکیں گے؟ سبحان اللہ. جس حساب سے بلکہ اگر حاجی امین کی طرف سے اجازت ہونا تو جو ہمارا عربی ہے مکتبۃ المدینہ تو اس میں عربی کتب ہیں, یہ بغدادی چیک اگر وہاں بھی بالکل سبھی کتابیں تو لی جا سکتی ہیں. بلکہ میں تو اساتذہ کرام سرچ کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ العربیہ جو ہے عربی کتب کا, تو اس پر بھی ضرور آپ دیکھیں اور آپ کے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی اچھی کتابیں ملیں گی جو آپ کے ذوق کے مطابق ہوں گی اللہ نے چاہا تو. مگر یہ کہ سالانہ ممبر شپ کے لیے یہ اس میں سے آپ نہیں دے سکتے, یہ میں اپنی طرح سے مجلس کو پوچھا بھی کر وہ عرض کر رہا ہوں گا. میرے کو ماہنامہ فیضان مدینہ اور چلانا اور مزید دیگر کتابیں بھی آپ کے گھروں میں داخل کرنی ہے. چلو ایک ماہنامہ لے سکتے ہیں آج کا, جیسے اس ماہ کا آپ چیک کروا رہے ہیں تو آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک آپ ان سے لے لیں جو کتابیں لیں گے ان میں. چلو بس. امین بھائی جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے اس کا نہیں بتایا آپ نے, یہ ابھی ملن ابھی نیچے خصوصی مدنی مذاکرے میں بتائیں گے, ہماری مجلس کی طرف سے نام نہیں ہے ابھی. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد فرمان مصطفیٰ. اب اس میں صلی اللہ تعالی علیہ یو کے والوں کے لیے ایک بڑی پیاری خوشخبری ہے ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے, کیونکہ آپ نے جب سے دعائیں جو عطا فرمائی ہیں تو دنیا بھر سے عاشقان غوث اعظم جو ہیں یہ بکنگ کے لیے بڑا تڑپ رہے ہیں. تو ہماری مکتبۃ المدینہ کی جو مجلس ہے یو کے کی, انہوں نے بڑی کوششیں کی اور یو کے کے وہ اسلام بھائی اور مدن چرن کے ناظرین جو اپنے یہاں یو کے میں ماہنامہ فیضان مدینہ منگوانا چاہتے ہیں وہ رابطہ کریں انشاءاللہ. یہ اس کا جو ایڈریس ہے جو نمبر ہے انشاءاللہ سوشل میڈیا کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے ہم اس کو جاری کریں گے. تو آپ کے یو کے ایڈریس پر بھی انشاءاللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہر ماہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ. یعنی اس کے لیے جو بکنگ ہے وہ 30 پاؤنڈ سالانہ جو ہے وہ آپ جمع کرائیں گے تو انشاءاللہ یو کے کے ایڈریس پر بھی آپ کو ہر ماہ انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. امریکہ سے بھی خبر آئی ہے کہ امریکہ میں بھی علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی مجلس کیلیفورنیا امریکہ میں بنا دی گئی ہے. میرا نام یہی فرمایا تھا. میرا نام سید محمد اسامہ تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عزوجل مدنی مذاکرہ بہت ہی اچھا اصلاح ہے. اس کے بہت لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. میں اپنا ایک تجربہ عرض کروں گا. میں نے وزن کم کرنے کا طریقہ رسالہ پڑھا امیر علیہ سنت کا. ماشاء اللہ اس سے مجھے بہت فائدہ ہوا. میں نے رمضان سے لے کر اب تک 30 کلو وزن کم کیا ہے. ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینہ کی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج کے مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوال ہوا تھا وہ یہ ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان کا نام کیا تھا؟ جواب درست جواب جو ملے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا جنہوں نے درست جواب دیے تو سب سے پہلے جو دیتے نا جلدی جلدی جوابات ان کے 12 نام یہاں پکارے جاتے ہیں. باقیوں کے نام بھی جمع ہوتے ہیں پھر سب میں ملا کر قرآن اندازی کی جاتی ہے اور ان کے لیے مدنی چیک ہوتا ہے بغدادی چیک 1200 والا 1100 جمع 1 یا 1100 والا ہے 1100. بنت اکبر اتاریہ پشاور بنت غلام حسین اتاریہ ڈیرا اللہ یار بنت لقمان کوہی والا بنت نعیم اتاریہ مدینۃ الاولیاء ملتان اویس رضا باب المدینہ بنت سرفراز خانے وال غلام یاسین چشتی برے والا بنت غلام سرور باب المدینہ بنت علی باب المدینہ نعمان اتاری میرپور خاص ام حسن باب المدینہ رضوان اتاری ڈیرا غازی خان اور نام نکلا ہے غلام یاسین چشتی برے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية يا رب المصطفى جل جلاله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والا ثواب اور جو کچھ حاضرین ناظرین مجھے ایصال ثواب کریں اس پر بھی اپنے کرم کے شان شان اجر عطا فرما, اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین ائمہ مجتہدین علماء کاملین مشائخ کاملین تمام بزرگان دین کل مؤمنات مؤمنین مسلمات مسلمین مفسرین محدثین والدین مصطفی حسنین کریمین شہیدان و اسیران کربلا جمیع اہل بیت اطہار امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یارکان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغین مرحومین اور تمام مبلغات جو دنیا سے رخصت ہوئی اور جو کم از کم ایک سال کے لیے ماہ فیضان مدینہ بک کرا چکے یا کروائیں گے ان کو بھی یہ ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, اے میرے مولا ہمیں نیک بنا دے, اے اللہ ہم کو عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہمارا ایمان سلامت رکھنا, اے اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا, اے مولا مرتے وقت تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہماری نگاہوں میں ہو. اے کاش جلوہ محبوب میں زیر گنبد خضرہ شہادت نصیب ہو جائے, جنت البقیع مدفن بنے اور جنت الفردوس اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں مسکن بنے. یا اللہ ہمارے بیمار شفا پائیں, جو مریض یہاں پر ہیں اپنے گھروں پر ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان سب پر رحمت کی نظر فرما، امت کے مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین جو قرض دان ہیں ان کے قرضے اتر جائیں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہوں، بے اولادیاں، گھریلو ناچاکیاں، مقدمے بازیاں سب دور ہوں. الہ العالمین جن کی اولاد سرکش ہے تابع فرمان ہو جائے. الہ العالمین جو مظلوم قید میں ہیں رہائی پائیں. یا اللہ ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو اے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. میں ہوں بندہ سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج تو ہمارے بھائی اسلام بھائی خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے, اور کل کوئی ایسا ہے جو سحری کرے گا روزہ رکھنا ہو جس کو, اگر وہ بھی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹھا لیں, ابھی ہاتھ اٹھائیں جو کل کا روزہ رکھیں گے تاکہ ان کے لیے سحری کا انتظام کیا جائے. پپا جی مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں سب, ماشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ, خصوصی مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ اسلام بھائی شریک ہوں گے. اس کے بعد صرف روزہ رکھنے والے کو کھانے کی اجازت ہوگی, روزہ رکھے اس کے لیے سحری سنت ہوتی ہے. جامعت المدینہ کا اساتذہ کرام بھی خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ان کے جو شعبہ ہے اور ان کے جو حوالے سے ان سے متعلق بھی نیچے مدنی مشورہ ہوگا. خصوصی مدنی مذاکرے سے پہلے بھی انشاءاللہ امیر سنت کی آمد سے پہلے بھی جامعت المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مشوروں کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, اور سبحان اللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں جو شرکا ہیں ان کو چائے بھی پیش کی جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کافی پیش کی جائے گی گرم گرم. ماشاء اللہ, تم پر سلام ہر دم, میں دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر, تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم. تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر, تم پر سلام ہر دم, کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں, کوئی نہیں ہمارا ہم کس کے در پہ جائیں, حبیب داور تم پر سلام ہر دم, میں دین حق کے رہبر تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم. للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے, للہ اب ہماری فریاد کو پہنچیے. بے حد حیران اب تک تم پر سلام ہر دم میرے حبیب داور, تم پر سلام ہر دم, تم پر درود ہر دم, تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر, تم پر سلام ہر دم. بے والیوں کے والی, بے وارثوں کے وارث, بے والیوں کے والی, بے وارثوں کے وارث, تک